Als ik nou zeg Lelystad, wat zeg jij dan? Dan zeg ik Edcilia Rombly. Oh ja, Songfestival deelnemer. Precies, maar ook nog presentator geweest natuurlijk. Ja. Dat heeft ze fantastisch gedaan. Dus ik denk ook wel dat de mensen hier enorm trots zijn op haar. Ja, ik ken dat nummer nog. Hemel en aarde gaan open als je voor me staat. Ja, goed nummer hoor. Edcilia Rombly, die is Lelystad, ja. En voor jou? Wat is Lelystad voor jou? Nou, ik zal je eerlijk zeggen, ik heb wel een beetje een zwak voor deze plek. Oh, ook hier? Ja, nee, maar het is echt waar. Ik heb ook zwak voor alle plekken waar we komen. Mijn eerste echte baan in de media was bij Omroep Flevoland. De regionale omroep hier, die zit hier in Lelystad. Dus ik ben hier heel veel geweest. Ik heb heel wat voetstappen liggen. En ik vond Lelystad, het greep me ook altijd een beetje aan. Want het is een nieuwe stad. En het voelt ook soms een beetje als een stad die Nederland een beetje is vergeten. Hmm. He, het moest eigenlijk een groot epicentrum worden. Het is een beetje links en rechts ingehaald door Almere. Dat is eigenlijk de grote stad hier in de provincie. En Lelystad, het lijkt soms alsof iedereen denkt, oh ja, frik, die is er ook nog. En wat betekent Lelystad voor jou? Nou, ik ben blij dat we hier zijn. Er mag wel eens wat meer aandacht en wat meer liefde zijn voor Lelystad. En dat gaan we vanavond doen. Dat gaan we vanavond doen. Ter plekke. Goedenavond en welkom bij Dijkstra en even bij Ter plekke. Vanavond live vanuit poppodium Corneel in Lelystad. Want hier is verzet tegen de vele schepen die massa's giftige gassen langs de kustlijn van Flevoland uitstoten. Terwijl de overheid daar niets tegen wil ondernemen. En deze uitzending maak ik niet met Frank Evenblij. Ik zei net al, die heeft een zeer, zeer goed betaalde schnabbel. Maar met onze enige echte, Mai voorbij. Ja, en samen gaan wij vanavond ook nog spreken met schrijver Joris van Kasteren. Hij groeide op in Lelystad en schreef een moderne klassieker over de tragische stad die Lelystad was in zijn jeugd. Hier in Lelystad waren ze not amused en riep men zelfs op tot boekverbrandingen. Dat belooft wat. En terwijl wij hier in Lelystad zitten, zit NOS-verslaggever Chris Wobbe in Leeuwarden bij Cambuur tegen FC Utrecht. Chris, ja, Cambuur. Toch wel een van de verrassingen van de Eredivisie tegen de nummer 4. Kan wel een leuk potje worden, of niet? Ja, zeker weten hoor. Het staat 0-0. We zitten in minuut 7. Nou ja, dus nog niet gescoord. Eén doelpoging gezien van Doevikas. Wedstrijd heeft al even stilgelegen. Want ja, daar waren ze weer, de supporters. Ze zijn boos en dus dan ga je met vuurwerk gooien op het veld van je eigen stadion. Wat een ontzettend handige, goed doordachte actie. Maar we voetballen weer gelukkig. En Utrecht nu in de aanval voorzet, maar die eindigt in de handen van Sonny Stevens. Kan inderdaad een leuk potje worden. Moet het nog worden, want het staat 0-0. Dankjewel Chris, we spreken je later. Straks spreken we ook nog onze kakelverse verslaggever Rozemarijn Brus, die zich ergens in de gemeente heeft verstopt. Burgemeester Mieke Baltus wacht in spanning af in onze verhoorwagen. En er is natuurlijk live muziek. Ze zijn de bekendste muzikale tweeling van Nederland en geboren in Lelystad, Tangerine. Don't you get so down on yourself. You are not your scars, scars, scars. Prachtig. Ja, ik hou erg van Tangerine. Heel mooi. En straks meer Tangerine. Sinds een paar weken is het onrustig in de provincie Flevoland. En dat heeft alles te maken met binnenvaartschepen die op het Markermeer en IJsselmeer ontgassen. Oftewel, schippers die op open water hun tanks gasvrij maken. En varend ontgassen, zo lezen we op de site van de overheid, is onwenselijk en belast omwonenden, de bemanning van schepen en het milieu. Ja, de provincie Flevoland heeft niet voor niets een verbod ingesteld op dat varend ontgassen. Alleen blijkt nu dat dat verbod in de praktijk heel weinig waard is. Sterker nog, de inspectie Leefomgeving en Transport blijkt een kaart te verspreiden waarop schippers kunnen zien waar ze wel of niet mogen ontgassen. En wat denk je? Vrijwel overal in de Flevolandse wateren staan de seinen op groen. En dus mag je hier ontgassen. Ja, en hier op het provinciehuis in Lelystad waren ze onaangenaam verrast toen ze dat ontdekten. En sindsdien melden zich steeds meer bezorgde omwonenden. We praten erover met gedeputeerde Cora Smelik, professor duurzame mobiliteit Harry Geerlings, gespecialiseerd op de binnenvaart, en de schipper die de provincie hierop wees, Ton Quist. Goedenavond alle drie. Goedenavond. Goedenavond. Ja, meneer Quist, allereerst, wat is dat ontgassen precies? Ontgassen is het uitstoten van giftige, schadelijke dampen vanuit de ladingtanks naar de vrije atmosfeer. Oké, en waar gaan al die gasdampen dan vervolgens heen? Die gaan eerst een stukje omhoog. En omdat het gasmoleculen zijn die zwaarder zijn dan lucht... zullen ze uiteindelijk neerdalen op het water en op het land. Maar hoe zit dat dan precies, hè, meneer Quist? Van binnenvaartschepen die vervoeren lading. Hè? Zit helemaal vol met allerlei stoffen. Ja. Maar als dan die lading blijkbaar uit dat schip is... daar zit er nog gas in. Dan zitten er gassen en dampen in. En dan kan het noodzakelijk zijn dat die dampen en gassen... uit dat schip verwijderd worden. En dat doen we dan ook. Ja. Wat voor gassen zijn dat dan? Dat zijn, als je nafta hebt geladen gehad, of benzine... dan heb je dus benzinedampen of naftadampen. Alleen van benzine mogen wij niet ontgassen, maar van nafta bijvoorbeeld wel. Ja, maar dan heb je het over nafta, benzeen, dat soort dingen. Dat lijkt me niet al te best voor de gezondheid. Dat is allemaal zeer schadelijk. Dat zijn stoffen die staan bekend in de volksmond, tenminste ook bij de overheid... als zijn de zeer zorgwekkende stoffen. Er zijn stoffen die dus kanker kunnen veroorzaken, het DNA aantasten... en zelfs de voortplanting kunnen belemmeren. Ja, en de mensen maken zich, omwonenden maken zich daar zorgen over. U zelf ook, u bent het binnenvaartschipper, dus u staat ook in die dampenzone. Wij zitten op de voorste rij, wij zitten in de vuurlinie. Ja. In de vuurlinie. Tegenover u zit gedeputeerde Cora Smelik. Mevrouw Smelik, u heeft voor de provincie Flevoland... onder andere duurzaamheid en milieu in de portefeuille. Toen u die kaart zag, hè, die kaart met vaarroutes in Nederland... en plekken dus waar je mag ontgassen... en dan zie je, ik heb die kaart ook bekeken... dan zie je in Flevoland allemaal groene strepen. Dus hier mag je overal ontgassen. Wat dacht u toen u dat zag? Nou, het feit dat die kaartjes verspreid werden onder schippers... met daarin de mededeling van hier kunt u ontgassen... Ja. Daar was ik door verbijsterd. Want wij hebben al jarenlang een verbod. Vanaf 2018 is er een provinciaal verbod. Omdat wij niet willen dat er ontgast wordt in de provincie. We hebben wel gesprekken gehad al jarenlang... ook met het ministerie en het INT om een nationaal verbod af te dwingen. Ja. En ze zeggen, ja, de tussentijd kunnen we niet zoveel. We hebben alleen de veiligheidsregels. Ja, die veiligheidsregels die betekenen niks voor volksgezondheid en milieu. Dus dat kan je niet op kaartjes gaan zetten als zijnde... nou, hier kunt u vooral uw gang gaan. Ja, maar ik snap toch niet zo goed hoe dat zit. Hè? Want u zegt van, ja, er is eigenlijk een verbod hier in de provincie op het ontgassen. Maar dan worden de kaartjes verspreid door het Rijk... waarop staat van, ja, hier mag je wel ontgassen. Hoe kan dat dan? Ja, dat kan omdat het Rijk zegt... wij hebben geen zeggenschap als provincie over de Rijkswateren. In het Markermeer en het IJsselmeer zijn Rijkswateren. Okay. Dus ze zeggen, u heeft daar geen zeggenschap over. Dus ja, het kan wel voor van de andere wateren die in Flevoland liggen... maar ja, daar komt het niet voor. Dus dan effectief heeft ons verbod niet zoveel effect. Okay. Dat is heel erg jammer. Het gaat echt om die Markermeerkust en dat is eigenlijk dat is Rijkswater. Ja. Oh, ja. En meneer Quist, ontgast u hier ook? Nee, ik zelf niet. Maar collega's van mij wel. En dat Flevoland momenteel zoveel problemen heeft met ontgassende tankers... komt vooral omdat het in de regio Amsterdam verboden is. Wij mochten voorheen altijd in de regio Amsterdam ontgassen. Amsterdam heeft gezegd, wij willen het niet meer. En daar wordt ook op toegezien. En vanaf die tijd wijken we uit naar Flevoland. Dus op het moment dat jij in Amsterdam leeg bent en je moet er weer laden... dan vaar je naar het Markermeer, doe je daar een paar rondjes... stoot je alle troep naar buiten en dan ga je terug naar Amsterdam. Ja. Dat ontgassen, want hier mag het dus wel voor de kust, hè? Zou het dan ook zo kunnen zijn dat het hier wel mag... omdat dit toch een relatief dunbevolkt gebied is? Ja, als je naar de veiligheidsnormen kijkt... die kijken inderdaad naar hoeveel inwoners op hoeveel afstand ergens wonen. Dus voor de veiligheidsnormen wordt het nou toegestaan. Maar wat wij steeds zeggen, we moeten ook naar de gezondheid kijken. Volksgezondheid is een grondrecht. En ook als je in dunbevolkt gebied woont... heb je recht op een gezonde leefomgeving. Ja. En daarom hebben wij dat verbod destijds ook ingesteld. Precies wat meneer Quist zegt, waren we bang voor. Het zogenaamde waterbedeffect. Als het ergens anders niet mag, dan komen ze allemaal bij ons. Wij willen heel graag toeristen... maar geen ontgassingstoeristen. Ja, maar dan krijg je toch een beetje het gevoel... wij zijn met het programma ook wel eens in Zeeland geweest... en daar heerst ook zo nu en dan dat gevoel... dat je denkt van ja, het is hier dun bevolkt... we zijn een beetje het afvoerputje. Herkent u dat? Dat herkennen wij heel erg. Dat is ook eigenlijk wel een open zenuw in de Flevolandse samenleving... en ook in de Flevolandse politiek. Wij zijn trots op onze ruimte, op onze lucht... op de omgeving die we hebben. Dat geeft inderdaad ook mogelijkheden. Maar de gretigheid waarmee er soms naar ons gekeken wordt... van, och, dan kan het wel daar. Ja. Ja, daar zijn wij niet van gediend. Maar mevrouw Smelik, u zegt dus eigenlijk dat er een verbod is. Wordt er überhaupt dan niet gehandhaafd of gemonitord? Ja, het verbod is een provinciaal verbod, maar wij hebben geen zeggenschap over de Rijkswateren. Dus wij hebben juridisch een probleem om daar met onze omgevingsdienst te gaan handhaven. Maar praktisch gezien is het ook iets wat een omgevingsdienst eigenlijk de pet te boven gaat. Omdat je eigenlijk naast de schepen moet gaan varen om te constateren wat er uit dat schip komt. Dan moet je ook nog kunnen bewijzen dat het daar uitkomt. Dan moet je allerlei meetapparatuur voor hebben. Dat is iets wat de ILNT ook nog lerende is, maar veel beter kan en zou moeten doen. Maar het is voor hen toegestaan. Ja. Meneer Quist, u hebt hierover aan de bel getrokken. Hè? U maakt zich druk over dit onderwerp. U woont zelf in Zeeland. U bent hier naartoe gekomen. Ik zeg, ik vind het zo belangrijk. Maar juridisch gezien mag het wel dat ontgassen. Nee, waarom zegt u toch? Het mag juridisch ook niet. Maar ja, waarom vindt u dat zo'n belangrijk allereerst onderwerp? Allereerst vind ik het absurd dat iemand die in een dunbevolkt gebied woont in feite vogelvrij wordt verklaard. Als u in Amsterdam woont, dan wordt u beschermd tegen de schadelijke stoffen, omdat daar niet ontgast mag worden. Woon je toevallig in de provincie Flevoland of woon je zoals ik in de provincie Zeeland, ja, dan heb je pech, want dan woon je op de verkeerde plaats op het verkeerde moment. Ja. Omdat iemand ergens op een kantoor heeft bepaald dat dat een dunbevolkt gebied is en dat daar al die schadelijke stoffen de lucht in mogen worden geblazen. Dat is voor mij reden 1. Reden 2 vind ik het absurd, omdat ik weet dat er technieken er zijn die deze uitstoot gewoon totaal kunnen verhinderen. Alleen deze technieken worden niet toegelaten. Ja. En dan krijg je een soort cirkel. Omdat de technieken niet worden toegelaten, moeten wij die dampen naar de buitenlucht uitstoten. En daar wordt ook niet op gehandhaafd. Dus dan krijg je continu een cirkeltje. Nou, ja. Het een is er niet. En wat het ene niet is, gebeurt het ander. Ja, aan de telefoon hangt professor Harry Geerlings van de Erasmus Universiteit. Professor Geerlings, u heeft onderzoek gedaan naar het varend ontgassen door de binnenvaart. Wat vindt u ervan dat het onder andere hier in Flevoland gewoon kan? Ja, het is natuurlijk eigenlijk ook, zoals de heer Chris zegt, het is eigenlijk onbestaanbaar dat deze praktijk vandaag de dag nog wordt toegepast. We spreken inderdaad over benzeen en benzeenhoudende stoffen. Een zeer kwalijke emissies zijn dat, met grote kans op schade voor de volksgezondheid. En ja, je zou dat eigenlijk niet moeten willen. Ja, en ik moet dan wel zeggen, dan moet ik toch een kleine correctie. Op dit moment wordt de regelgeving wordt bepaald door het zogenaamde ADNI-verdrag. En dat staat toe dat het ongecontroleerd ontgast mag worden, met uitzondering van bebouwde omgevingen en bij bruggen en sluizen. Dus daar mag het niet. En dat betekent dus dat het bij wet in andere gebieden dus nog steeds wel mag. Oké. Maar zijn er ook technieken, wat meneer Quist die sprak daar net al een beetje over. Zijn er ook technieken om dat ontgassen, om dat veiliger te doen, gezonder? Ja. Er zijn inderdaad technieken voorhanden. Die zijn al heel lang voorhanden. En er zijn ook mensen die zich daar sterk voor maken, omdat dat ze dat graag zouden willen introduceren. Alleen die lopen tegen het grote probleem op dat de huidige wet en regelgeving, dus dat is heel tegenstrijdig. Het mag wel in de vrije atmosfeer dus door een binnenvaartschip ongecontroleerd ontgast worden. Maar degene die dus die nieuwe technologie wil testen, die wordt aan hele strenge eisen gehouden. En daardoor komen die pilots ook heel moeilijk van de grond. Maar in theorie is het dus, en ook praktisch denk ik inmiddels, is het mogelijk om dat te doen. Ja. Er is dus een oplossing. Ja, meneer Quist, u ontgast zelf ook. In hoeverre voelt u zich verantwoordelijk voor de gassen die u dus zo vrij in de atmosfeer pompt? Ik voel me daar niet prettig bij. Nee. En maakt u zich ook dan zorgen om uzelf? Om uw eigen gezondheid? Misschien in iets mindere mate om mezelf, maar wel om mijn bemanning. En om de mensen aan de wal en de generaties die na mij komen. Ik heb geen kinderen. Ik heb helemaal niks, dus het zal mijn tijd wel duren. Alleen zo mogen wij niet denken. Het is onze verantwoording om verantwoord om te gaan met het milieu. En dat doen we niet. Daar worden wij in tegengewerkt. Daar wordt de provincie in tegengewerkt. Daar wordt de gemeente in tegengewerkt. En ik ben het niet eens met meneer Geerlings die zegt het ADN bepaalt dat het overal mag. Want in hoofdstuk 7 staat een regel en die zegt het mag, mits nationale wetgeving het niet verbiedt. Ja, meneer Geerlings, hoort u dat? Meneer Quist zegt van ja, nee, u zit er toch niet helemaal goed in? Nou, ik ben geen jurist, laat ik dat even vooropstellen. Maar het is eigenlijk nog steeds wachten op het verbod. Dat moet worden vastgelegd in het CDNI-verdrag. Dat verbod is er nog steeds niet, dus dit is de praktijk. Ja. En ik denk eigenlijk dat er daarachter nog een veel, veel knellender probleem zit. En als u vraagt aan de heer Quist, voelt u zich verantwoordelijk? Het is eigenlijk heel triest dat u die vraag aan meneer Quist stelt, want meneer Quist kan daar ook helemaal niets aan doen. Nee, absoluut. Ik persoonlijk vind dat degene die dus opdracht geeft aan meneer Quist om zijn product te laten vervoeren, dat die ook verantwoordelijk moet zijn voor een zorgvuldige afhandeling van het verwerken van de laatste resten die nog in het ruim zitten. Hè? En ja. Dus de schippers zijn, vind ik, eigenlijk een beetje de dupe van het ontbreken van heldere regelgeving. Ja, absoluut. Mevrouw Smelik, u bent gedeputeerde. Afgelopen week hebt u hierover gesproken met demissionair minister Barbara Visser. Een landelijk verbod, gewoon echt duidelijk zonder voorbehoud. Wanneer gaat dat er komen? Nou, op z'n vroegste 2024. Zo. Dat vinden wij echt veel te laat. Er is een verdrag afgesproken met alle Rijnlanden. En die hebben met elkaar afgesproken dat ze het allemaal een totaalverbod gaan invoeren. Maar ze hebben ook afgesproken dat ze wachten totdat het laatste over de brug is met ratificatie. En daar zit hij nou klem. Nederland heeft alles klaargelegd, maar Zwitserland en Frankrijk bijvoorbeeld nog niet. Ik heb tegen haar gezegd, nou, begrip dat als je wat internationaal afspreekt, dat je je daar ook moet houden, ook over de inwerkingtreding. Maar voor de tussentijd moeten we echt een betere oplossing gaan vinden. Zeker als het nog een aantal jaren gaat duren. En is hier een tussenoplossing? Nee, de tussenoplossing. Ik heb echt doorgevraagd of er die groene routes, of die niet op rood kunnen, of je niet op een andere manier een wetgeving kan verzinnen. En? Waardoor je, nou, dat kon niet. Dat hadden ze echt uitgezocht. Ik had het natuurlijk hoogambtelijk ook nagevraagd. Het was allemaal onmogelijk. Het enige wat mogelijk is, is dat we wel met z'n allen gaan kijken naar die ontgassingsinstallaties en de vergunning en de wetgeving daaromtrent. Nou ja, wat ik ga doen is daar heel erg nadrukkelijk aanschuiven bij die taskforce. En ook gaan zeggen, nu moeten echt oplossingen komen. We moeten zorgen dat er een experimenteerruimte komt. Want het is pennywise, pound foolish om te zeggen, hele strenge regels voor ontgassingsinstallaties. En als er dan niks anders is, mag je het wel vrijelijk in de lucht doen. Je hebt een zorgplicht voor het milieu als overheid. Je hebt een zorgplicht voor de gezondheid van je inwoners. En ik wil de overheid daar echt aan houden, want dat gaat zo echt niet. Ik vind het ook een rot gevoel dat mensen dan toch te makkelijk zeggen over inwoners in, nou ja, toch relatief dun bevolkte gebieden. Doe het daar maar. Maar dat gevoel krijg je een beetje. Ja, dat gevoel. En dat komt omdat het alleen om veiligheidsnormen gaat. Dus juridisch is dat dun bevolkt, dicht bevolkt. Ja, het gaat om ontploffingsgevaar en dergelijke. Nou ja, als niemand een sigaretje opsteekt, dan ontploft de boel ook niet. Maar je moet het dan niet voor het geheel gebruiken. Dan moet je echt actief op zoek naar oplossingen die ook milieu en gezondheid beschermen. En ik zoek nog naar een actievere houding van de nationale overheid om dat te verbieden. Wij hebben als provincie alles gedaan wat in ons vermogen lag. En ik voel mij ook falen. Maar ik sta letterlijk aan de kant te kijken wat er gebeurt. Ja, meneer Quist, neemt de demissionair minister het allemaal serieus genoeg? Nou, ik vind van niet. Ik vind dat de minister en ook de haar voorgangster sowieso de provincies ontzettend in de steek heeft gelaten. Ik vind het ook onbetamelijk om als overheid een kaartje te publiceren waarbij je dus weet dat je daarmee het beleid van de provincie ondermijnt. Ik ben het niet eens met mevrouw Smelik dat ze zegt de provincie kan niks doen, want de rechter in Den Haag heeft een uitspraak tegen de provincie Zuid-Holland gevonnist dat die wel moet handhaven op de lek. Dat is een rijkswater. Dus de omgevingsdienst is door de rechter opgedragen om te handhaven op de lek. Dus de rechter heeft in feite het argument van het ministerie gewoon terzijde geschoven. En ja, ik vind dat iedereen eigenlijk in de steek wordt gelaten momenteel door de overheid. Ja. Goed. Zet de strijd voort, meneer Quist. Ben ik zeer zeker van. En hebt u geen politieke ambities? Nee, absoluut niet. Nee, oké. Okay. Nee. Nou, toch veel succes dan in ieder geval. Dank u wel. Dank u wel zover. Gedeputeerde Cora Smelik, binnenvaartschipper Ton Quist en professor Harry Geerlings. Dank u wel. Where am I? Ja, where am I? Waar Mai is, dat weten we nu wel, want die zit hier gewoon naast mij. Maar dan zul je net zien, dan verstopt iemand anders zich in deze gemeente. Namelijk verslaggever Rozemarijn Brus. Rozemarijn Brus, ben je daar? Jazeker, hallo. Hallo. Ja, kun je iets vertellen over de plek waar je bent? Ik kan heel veel vertellen over de plek waar ik ben. Ik weet niet of ik dat ga doen. Nou ja, je mag meteen vertellen waar je bent, vind ik ook goed. Ja, maar dat is wel een beetje saai, dat weet je niet? Dat kan toch niet? Ik kan wel zeggen, ik ben in een ruimte. Er zijn hier muren, er hangen gordijnen. Er is zelfs een lamp. Oké. Nou ja, zeg dat je iets? Nee, nog helemaal niks eigenlijk. Misschien... Van jouw woonkamer, Erik. Ja, het kan mijn woonkamer zijn. Ja. Het kan ook jouw woonkamer zijn. Dat is waar. Heb je nog een hint of zo, Roosmarijn Brus? Ik heb twee hints zelfs. Zo, doe maar. Komt-ie. Ja. Ik sta in een ruimte gevuld met matrassen op de grond. Oké. Okay. En met een beetje inspanning komt men hier van de grond los. Nou, het klinkt alsof je in een parenclub bent, Roos. Nou ja, ik dat kan. Ja. Het is fantastisch hier. Het is heel moeilijk om te raden, denk ik. Oké. Okay. Maar ze op de grond en je kunt ook loskomen van die grond. Precies. Ja, mocht u als luisteraar door deze hints nu denken te weten waar Roosmarijn is, laat het ons dan weten. Stuur een voice. Dat is natuurlijk hartstikke leuk, hè? Een voiceberichtje. Dan krijg je extra punten. Of een tekstberichtje in onze NPO Radio 1-app. En wie weet, wint u dan wel die zeer bijzondere, super unieke Dijkstra en Eefblij ter plekke mok. Ja, zo is het. Niet in de winkel verkrijgbaar, hè? Dan gaan wij even kijken bij het voetbal in Leeuwarden. Cambuur tegen FC Utrecht. Chris Wobbe, wat is de stand? 6 overwinningen heeft Cambuur verzameld tot op heden. En misschien wel de 7e vanavond. Want Cambuur is zojuist op voorsprong gekomen. Roberts, Ulrikis. Snelle aanval, omschakeling via de linkerflank. En Ulrikis, zijn tweede doelpunt van de Let's International. Maakte van dichtbij dus de 1-0 tot dat moment. Beetje kabbelende wedstrijd. Ook wederom ontsierd door supporters die weer het veld opkwamen. En de stadion binnendrongen. Ook een cameraman, een fotograaf kregen vuurwerk naar zich toegegooid. Wat dat betreft wederom dieptepunt. Ik twijfel er nog over. Zal ik het gewoon bij het voetbal houden. Maar laten we toch wel de zaken benoemen zoals ze zijn. Maar gek genoeg, na die goal geen enkel stuk vuurwerk meer te horen geweest. Tot op dan toe leek het wat oudjaarsavond hier in Leeuwarden. Wellicht dat ook buiten het stadion de gemoederen wat tot bedaren zijn gebracht. En we gewoon kunnen gaan doen waarvoor we met z'n allen naar Leeuwarden zijn gekomen. Alhoewel, met z'n allen, man of 30 denk ik, met de perstribune meegerekend. En dat is het verslag doen van deze voetbalwedstrijd. Dan wel hem spelen. Cambuur in balbezit met Bangura, die zojuist betrokken was bij de goal. Utrecht moet in de achtervolging, want Cambuur leidt in eigen huis met 1-0 door een doelpunt van Roberts Ulrikis. Dankjewel, Chris Wobbe. Dijkstra en Eefblij. Ja, oplettende luisteraars, die horen ze al eerder in onze uitzending vanuit Assen. Maar de tweelingbroers Arnoud en Sander Brinks, die zijn ooit, lang geleden alweer, geboren in Lelystad. Ja, ze werden bij het grote publiek bekend als huisband van De Wereld Draait Door. Hebben met een mix van indie, folk en Americana inmiddels wel zo'n beetje op elke poppodium in Nederland gestaan. En werden, ook niet verkeerd, in 2017 door Esquire tot best geklede artiest uitgeroepen. Ja, en 2 maanden geleden brachten ze een nieuwe EP uit. En vanavond zijn ze opnieuw bij ons Tangerine. Welkom, heren. Hallo. Ja, ooit geboren in Lelystad, hè? Maar al heel vroeg weggegaan, geloof ik, Sander. Dat ben ik, ja. Nee, we zijn daarom kijk ik je ook aan. Ja, ik zie het. Hij ziet het verschil. Maar ik zeg het altijd voor de zekerheid. Nee, we zijn op ons derde zijn wij weggegaan. Oké. Okay. Op ons derde wij hier in de stelling gewoond. En heb je überhaupt nog herinneringen aan die tijd? Nou ja, we hebben vaak hier in het theater ook gespeeld. En dat is eigenlijk naast de stelling. En dan rijden we soms even langs het ouderlijke huis. Maar toen wij verhuisd waren... mag ik ook het zeggen? Ja. Toen wij verhuisd waren toen... Arnoud. Ja, dat ben ik. Toen wij verhuisd waren, mijn ouders zijn gescheiden en ons vader die woonde hier nog een tijdje. Dus we zijn nog een paar jaartjes nog geweest. Maar we waren wel echt jong. Ik herinner nog dat we op onze kleine BMX'jes door de straat konden fietsen. En daar houdt het wel op eigenlijk. Oké. Jullie hebben een nieuwe EP uit. Ja, Je zei EP. En familie is een terugkerend onderwerp volgens mij op jullie liedjes. Ja, jullie gaan zo You zingen ook. En dat gaat volgens mij over iemand. Ja, het gaat over onze oom. Is onze oom Evert. We hebben hem nooit gekend, want hij was 17 toen hij verongelukte. En we kennen hem eigenlijk alleen van een foto. We kwamen altijd bij onze oma, die woont nog steeds in Assen en toen ook. En die foto die hing altijd aan de wand. En ik weet niet, we hoorden er altijd heel erg bij. Maar we stonden er misschien niet heel erg bij stil of zo. Maar vorig jaar ben ik vader geworden. En Sander is al een tijdje vader. En op een of andere manier raakt het ons nu... Ja, nog meer. En we dachten, we moeten daar iets mee. We waren veel nieuwe liedjes aan het schrijven. En we dachten, dit moeten we onze oma ook geven. Onze oma is ook al redelijk op leeftijd. Daar zijn we heel erg blij mee dat ze er nog is. En, ja. Ja, en wat hij is verongelukt, zeg je? Wat is er gebeurd? Rond Assen, ja. Auto-ongeluk. Een auto-ongeluk. Hij zat met het hele gezin in de auto. En hij is helaas de enige die... ja, het niet gered heeft. Ja. Ja. Ach, wat een aangrijpend beeld toch eigenlijk. Zo'n foto die dan altijd nog thuis hangt. Dat hoorde er gewoon bij of zo. Ik weet niet. Vanaf jongs af aan hing die foto. En ze heeft er heel lang gewoond in dat huis. En die foto was er gewoon altijd. En hadden jullie het ook binnen de familie dan ook over je oom? Sander? Je moet wel even aankijken, hoor. Nu mag jij praten. Er werd wel gewoon over hem gesproken, maar ook weer niet superveel of zo. Het is natuurlijk lang geleden. Dan wordt het ook misschien wel gauw een verhaal wat er dan is of zo. En mensen denken dat is wel verwerkt of zo. Hè. Dat krijg je natuurlijk snel. Maar we dachten nu ook van, weet je, dit mag er nog steeds zijn. Ja. Ja. Dus misschien is het mooi om hier wat over te schrijven. Je zegt het al, jullie oma leeft nog. Die heeft dit nummer ook gehoord over Evert, over haar zoon. Wat vond ze ervan? Ja, moest de teksten wel even vertalen. Ze kennen niet zo goed Engels. Nee, maar ze vond het prachtiger natuurlijk. Het raakt haar ook heel erg. En ook de rest van de familie. Want ja, het is toch, ik weet niet, het is heel erg lang geleden. Dus het is ook een beetje een soort, ja, binnen de familie misschien ook in de achtergrond verdwenen een beetje of zo. Terwijl het natuurlijk gewoon nog steeds zit. En door zo'n liedje, en doordat je er weer over gaat hebben, komt het gewoon allemaal weer boven. Ja, bijzonder. Mooi verhaal. Maak jullie klaar, jongens. En dan geeft Maai voorbij jullie nog even een ronkende aankondiging. Zijn jullie klaar voor? Ja. Tangerine met You. Life is such an you can't just walk out of a life like that. And the world is a little less bright without you. And the world is a little less bright without you. Tangerine met You. Literatuur. Voorbij of in het haardvuur. Ooit was Lelystad de stad van de grote beloftes. De eerste volledig zelfbedachte stad in Nederland zou de toekomst hebben. Eind jaren 60 trokken de eerste bewoners, de pioniers, vol goede moed naar die nieuwe polderhoofdstad. Nu meer dan 50 jaar later kun je je afvragen wat er van al die grote verwachtingen is terechtgekomen. De Lelystadse schrijver Joris van Kasteren schreef er een boek over met de toepasselijke titel Lelystad. Over zijn nieuwbouwjeugd in een stad die zelf ook nog moest opgroeien en waar alles kunstmatig en uitgedacht was. Het boek werd een bestseller, kwam op de shortlist van de ACO Literatuurprijs, maar deed hier ook een hoop stof opwaaien. Sommige Lelystedelingen vonden dat van Kasteren zich kwetsend over hen had uitgelaten en dienden zelfs een aanklacht tegen hem in. Desondanks is hij hier vanavond bij ons zonder politiebeveiliging. Joris van Kasteren, goedenavond. Goedenavond. Ja, dat is een ronkende intro, hè? Ja, ja, ja. Geboren in Rotterdam. Ja. Maar jij lag nog in een couveuse toen je ouders zeiden, we gaan naar Lelystad. Waarom Lelystad? Nou, mijn vader die was een idealistische onderwijzer. En ondanks dat de stad toen eigenlijk al planologisch gezien mislukt was, had hij toch een grote aantrekkingskracht op idealistische mensen. Oké. Want hier kon je natuurlijk vanuit het niets een maatschappij opbouwen. Ja. Dus Lelystad, 1976, 77. Wat troffen ze aan? Nou, ook wel een groep gelijkgestemden. Maar het was in die tijd nog geen zelfstandige gemeente. Dus je kwam eigenlijk terecht waar de Rijksdienst, want de Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders was eigenlijk de baas. Het was een soort ambtenarendictatuur, zo moet je het zien. Dus je werd eigenlijk gewoon ergens geplaatst. Je kon ook niet zeggen, ik wil daar of daar wonen. Je kwam gewoon in een nieuw woonblok terecht met, ja, mensen die net als jij ook elders vandaan kwamen. Je mocht niet kiezen. Nee. Dit is het voor jou. Dat is het voor je. Maar dat is één ding. Het is natuurlijk, kijk, het verhaal gaat natuurlijk veel verder terug. Het is eigenlijk uit Lelystad. Het is natuurlijk niet voor niks naar Cornelis Lely vernoemd. De architectonische bekroning op dit eigenlijk fantastische droogmakingsproject, wat het Zuiderzeeproject is, ja, dat had het moeten zijn. Ja, wat je beschrijft het in jouw boek. Jouw boek is eigenlijk een mix, hè, van jouw, nou ja, je eigen jeugd. Hè, precies. Jouw persoonlijke geschiedenis en de geschiedenis van dit gebied. Want aanvankelijk waren er prachtige plannen met Cornelis van Eesteren. Die zou de stad vorm gaan geven. Hè. Waarom is daar niks van terechtgekomen? Ja, lang verhaal. Maar die fantasieën zijn er inderdaad vanaf eind 19e eeuw geweest. Vanaf dat Cornelis Lely, zeg maar, zijn droogmakingsplan indiende, was het dus technisch mogelijk voor het eerst. Want die fantasieën die had je in de 16e eeuw al, van het droogleggen van die gevaarlijke Zuiderzee, die natuurlijk heel veel overstromingen en zo veroorzaakte. Dus er, eind 19e eeuw, toen dat technisch mogelijk werd, toen gingen de mensen echt daarover nadenken. En toen ontstonden er hele utopische ideeën over de nieuwe polderhoofdstad die er ook moest komen. En dat zijn dus, zeg maar, de embryonale ideeën over Lelystad. En die waren echt fantastisch. Dat heb ik voor het boek allemaal teruggelezen. Ja. Nou, dan zie je dus waanzinnige toekomstvisioenen. Lelystad zou de nieuwe hoofdstad worden. Er zijn letterlijk plannen geweest om het regeringscentrum hier naartoe te verhuizen. Dat vieze Amsterdam zou overbodig zijn. Dat soort dingen heb ik allemaal teruggelezen. Maar ja, het is het allemaal niet geworden. Ja, hoe komt dat? Eigenlijk omdat er een tweestrijd ontstond tussen twee diensten. Dus aan de ene kant die Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders. Wat eigenlijk gewoon een clubje boeren uit Wageningen was. Gewoon een agrarische lobby, een soort CDA, zeg maar. En aan de andere kant had je de andere dienst der Zuiderzeewerken, die hadden heel veel oog voor esthetiek. En die kwamen inderdaad met Cornelis van Eesteren aan. Ja. Die kun je vergelijken een beetje met Rem Koolhaas nu qua prestige. Ja, die man, die droomde hiervan. Die had van alles al gedaan in Berlijn, internationaal. Ja, uiteindelijk heeft die de Rijksdienst, die gewoon streng waren, zeiden gewoon hier. De Rijksdienst heeft eigenlijk Die heeft die andere dienst langzaam opzij geschoven. En het plan van Eesteren, wat echt, dat kan ik iedereen aanraden om die vroege versies eens te bekijken. Dan dan zie je Lelystad iets zuidelijker. Dat hele rare Almere had er überhaupt nooit moeten zijn. Maar dan zie je een soort dubbelstad aan een baai, aan een kanaal wat richting Amsterdam ging. Het zijn echt fantastische plannen. Ja. Maar ja, die agrarische... ik zal vriendelijke woorden, maar ik ben er nog steeds een beetje boos over. Ja, dat merk je wel. Nee, agrarische ingenieurs, dat waren helemaal geen planologen. Dat waren gewoon bekrompen christenen die hier gewoon een stelletje eensgezinswoningen neerzetten. Echt voor het kerngezin. Hè? Dus hebben we bijvoorbeeld ook niet zien aankomen dat er een enorme emancipatieopgang aan het komen was. Dat er dus ook wel eens andere gezinsvormen zouden bestaan. Dat soort huisje had je helemaal niet. Hè? Allemaal gewoon voor het kerngezin met een supermarktje erbij en een school en een sportveld. En dat moest genoeg zijn. En want zo maak je een mens. Hè? Dan, je stopt hem in een malletje en dan gaat hij als een soort Lego-poppetje bewegen. Dat is het idee, was het idee achter Lelystad. Maakbare mensen in de maakbare provincie. Ja, en wat voor mensen kwamen er in eerste instantie allemaal af op Lelystad? Nou, er kwam helemaal niemand op af. Dat was het probleem. Nee? Dat zou je dus denken. Maar dat, de fout is gewoon dat Almere in diezelfde tijd ook gebouwd werd. En dat is heel raar. Want ik heb al die plannen natuurlijk bestudeerd. En op een gegeven moment... Dronten was wel ingetekend en Zeewolde en Biddinghuizen. Maar Almere helemaal niet, want daar had die hoofdstad Lelystad ietsje noordelijker moeten liggen. Maar op een gegeven moment wordt er een stip gezet en die stip is dus Almere geworden. Met het gevolg, dichter bij Amsterdam, dat veel mensen daar zijn blijven hangen. Maar Lelystad is heel groot opgezet. Dat kan je zien als je hier aankomt. Enorme snelwegen, bruggen. Dat was peperduur om te onderhouden. Maar dat zou worden terugverdiend, want er komen veel mensen. Maar die vele mensen kwamen niet. Het enige wat kwam, maar nu chargeer ik een beetje... maar wat wel een debakel is en waar Lelystad zelf helemaal niks aan kan doen... maar dat is Amsterdam. Die was... Amsterdam was enorm aan het saneren in die tijd. Dus wijken die nu heel hip en leuk zijn, de Statie de Buurt... maar vooral de Pijp in die tijd en de Jordaan ook... ja, die werden opgeknapt en probleemgevallen. Dus mensen waren toch... Die gingen naar Lelystad. Nou, gingen, die werden min of meer gedwongen. Er was serieus een loket Lelystad op de Stopera. En dan werd er gezegd, nou, gaat u toch lekker daarheen... en dan krijgt u een tuintje en Want jij beschrijft dat in jouw boek. In de jaren 80 heeft Lelystad ook zo ongeveer de hoogste criminaliteitscijfers van het land. Ja, wij stonden altijd op één op zeg maar, de negatieve lijst. Maar wat voor jeugd heb jij hier dan gehad? Nou, dat kan je ongeveer invullen. Ik werd een van die rotjongens, zeg maar, die hier dan gingen rondzwerven. Want ja, er was niet zo heel veel te doen. Maar bij mij was het meer... Ik was ook heel trots nog op die stad, want dat werd er wel ingeramd. Er was dus een soort rare mengeling van, ja, aan de ene kant... Het idee dat dat wij de toekomst waren. Dit was echt de moderniteit. En we noemden de rest van Nederland, dat was ook altijd het oude land. Daar was alles chaotisch in. Maar ik werd altijd helemaal, raakte ik in paniek als ik al die ordeloosheid zag. Dus er was altijd een soort trots van wij zijn de toekomstmens. En ik weet ook nog dat ik de stip in de atlas groter maakte. In de hoop dat het echt een soort metropool zou worden. Wat het nooit werd. Mooi, toch? Die trots erop. Maar jij schrijft een boek. Hè? Dit boek is een bescheiden moderne klassieker. Dat mogen we toch eigenlijk stellen. Maar het boek is kritisch over Lelystad. Ja, nee, natuurlijk. Ja, daar wilde ik ook naartoe. En wat ik daar fascinerend aan vind, is dat toen het boek uitkwam... waren er ook veel mensen in Lelystad die zeiden... dat vinden wij niet zo leuk, Joris van Kasteren. Sterker nog, jij werd bedreigd. Ja, dus het was een heel gedoe. Dat mensen daar kwaad over waren. Nou, nee, daar werd ik gewoon zelf weer heel boos over. Want dat waren eigenlijk mensen die hier niet waren opgegroeid. Ik ben die stad in feite. Ik ben de eerste generatie die daar groot werd. Jij hebt recht dus op ik heb recht ik om vond het van spreken. En, maar de mensen die erover vallen, of toen, die er toen over vielen... want inmiddels is de strijdbijl wel begraven... en heb ik nog steeds de ijdele hoop... dat er ooit een tochtig steegje naar mij vernoemd gaat worden hier. Maar in ieder geval toen, de mensen die boos waren... dat was de wethouder of de gedeputeerde. De mensen die hier 4 jaar zitten en dan weer weggaan. Die wisten niet waar ze het over hadden. En die dachten dat ik al die verhalen uit mijn duim zoog. Maar dat is niet waar. Er zijn verschrikkelijke dingen in de jaren 80 gebeurd. Het was echt niet aangenaam om hier te wonen. Waar we nu zitten, was vroeger jeugdcentrum De Klinker. Als ik hier loop, zie ik altijd nog de vader van een vriendje. Die was hier de baas. En die gaf een flying kick... in het gezicht van iemand die... dat beeld zie ik nog steeds. Ik dacht dat het een hele rustige man. Ineens zie je hem zo door de lucht vliegen. En ja, en iemand ging onderuit. En van, dus het was altijd agressie. Er waren altijd, dat was voor mij Lelystad, ja. En we moeten natuurlijk ook naar het boek zelf, toch, Erik? Ja, dat lijkt me wel, ja. Je gaat een stukje voorlezen. Wat ga je voorlezen? Op welk punt zitten we in het boek? Nou, wat het mooie is, want daar zijn we nu natuurlijk helemaal niet aan toegekomen... maar het is een totale kunstmatigheid natuurlijk. Hè. Er zijn meer Newtowns in de hele wereld... maar de unieke hieraan is dat het land eromheen ook artificieel is. Dus Flevoland zelf natuurlijk, dus een soort dubbele kunstmatigheid. En op een gegeven moment, iedereen kent de Truman Show wel, die film... mijn moment Jim was... Jim Carrey die er dan achter komt dat zijn hele leven ja, eigenlijk niet nou, zo'n moment had ik ook. Toen zat ik waarschijnlijk te blowen ergens op een bankje. En op een gegeven moment aan een meertje en daarachter was een heuvel. En toen in eerste instantie denk ik, goh, best wel leuk. Maar dan is het eigenlijk gewoon het zand waarmee het meertje gegraven is, wat dan op zijn kop erachter wordt. Dus het is eigenlijk een hele armoedige fantasie. Er is amper, dat zijn die agrarische ingenieurs weer, die dachten, wij kunnen ook wel even een stad bouwen. En maar over elk grassprietje was nagedacht. Ja. Maar met wat voor IQ, laat ik het zo zeggen. Met, zonder IQ. Je hebt een wit blad, je kan er alles mee doen. Waarom is het dan dit geworden? Okay, nou, en daar gaat dit fragment over. Want ik, op een gegeven moment had ik dus inderdaad à la Jim Carrey het decor aangeraakt. En dan kun je ook niet meer terug, dan kun je er niet meer in. Dit stukje gaat over dat ik op een gegeven moment, want er werd natuurlijk non-stop tv gekeken, dat is eigenlijk het enige wat je hier dan kon doen. TV kijken en ze de flying kick uitdelen. En tussen alle Amerikaanse series door stuitte ik op een documentaire over de vijftigers. Zo kwam ik met poëzie in aanraking. Okay. En toen ontstond er een soort kortsluiting in mijn hoofd. Steek en dat van wel. Ja. Die avond ontdekte ik wat een metafoor was. In Lelystad waren de dingen eenvoudig zoals ze waren. Een brievenbus was een brievenbus. Een parkeerplaats een parkeerplaats. Bomen leken niet op kromgegroeide gestalten. Ze waren keurig netjes aangeplant. Niets leek ergens anders op. Alles leek op zichzelf. Lelystad was een serum tegen de verbeelding. In Lelystad bestond geen symboliek. Nergens zag je een versierde gevelpartij, een ionische zuil of een barokke timpaan. Geen gebouw of object verbeeldde iets. Er was niets wat verwees naar de gewonnen strijd tegen het water. Lelystad was gemaakt door praktische mensen die niets aan het toeval wilden overlaten. Elke mogelijke aanzet tot chaos was bij voorbaat beteugeld. In Lelystad bestonden geen onverwachte vormen die associaties opriepen. Het enige wat de agrarische ingenieurs van de Rijksdienst niet hadden kunnen beteugelen waren de hallucinerende wolkenpartijen die in hoge snelheid over de stad werden geblazen. Nou, je snapt wel dat ik toen in opstand kwam en er dus die rotjongen werd. Dus het vandalisme had een doel. Ja, het mag ook wel eens gezegd worden. Soms heeft vandalisme gewoon een doel. Ja. En Joris, ook al is het natuurlijk je eigen boek, is dit nou literatuur voorbij of voor in het haardvuur? Nou, de ene helft van de mensen hier die zal nog steeds het haardvuur mee willen aanmaken. En dat mag ook wel, als ze het dan in ieder geval eerst even kopen. En nee, maar het is natuurlijk voorbij het haardvuur. Schrijver Joris van Kasteren, dank je wel. Ja, en dan is het tijd voor voetbal. Cambuur Leeuwarden thuis tegen FC Utrecht. Bijna rust, net nog 1-0 voor Cambuur. Chris Wolde, ja. Hoe is het nu? Inmiddels 1-1 via Moussa Silla, voorzet van de Utrechter vanaf de rechterkant van het veld. Via de rug van zijn directe tegenstander Bangura krijgt die bal een beetje een rare parabool. En die ploft dan in het lege doel achter de verbouwereerde doelman Sonny Stevens. Daarvoor al een reuze kans gemist door Otmane Bouzaïd, een kleine Belgische flankspeler van Utrecht. Kon de bal in het lege doel koppen, kopte wel, maar kopte voorlangs. Daarna begon ook de onrust weer rondom het stadion en die vertaalt zich een beetje naar de wedstrijd. Het gaat op en neer. Ploegen willen allebei aanvallen. Maar vooral heel veel fouten over en weer zorgt voor een gelijke stand nu in de blessuretijd. We moeten nog 6 minuten voetballen in deze blessuretijd, omdat de wedstrijd natuurlijk even stil heeft gelegen. Overigens, bij die gelijkmaker, dat was toch wel bijzonder. Voorafgaand aan de voorzet maakte Willem Jansen van FC Utrecht opzichtig Hens door de bal gewoon uit de lucht te pakken. Niet gezien door de VAR, ook niet geroepen. En dus ging de treffer gewoon door. Dus we zitten in de slotfase van de eerste helft. 1-1 bij Cambuur FC Utrecht. Dankjewel, Chris Wobbe. Ja, tijd voor live muziek. Ik had net al een brok in mijn keel. Dat kon ik net nog niet zeggen. Ik zag maar, het aan je. Ik moest bijna een traantje laten. Had je door? Ze zijn bij ons Tangerine. Geboren op de vruchtbare grond van Lelystad. En ze spelen nog een nummer. Tangerine met Perfect. That I can't be happy. Like you put a gun against my chest. I can't go forward. It's keeping me on the border. Maybe I'm not that perfect. Maybe I'm just a fool. stakes are so high. They're hard to measure. They're putting me under pressure. And maybe I'm just not that good. No need to fake it. I don't want it to be complicated. Prachtig mooi, Tangerine met Perfect. Waar wij steden doen verrijzen op de bodem van de zee. Zo begint het trotse volkslied van Flevoland. Maar let op, ze bouwen hier ook, helemaal vanuit het niets, fonkelnieuwe natuureilanden. Hier, ter hoogte van Lelystad, liggen de Markerwadden. Een waar vogelparadijs, waar de natuur welig tiert. Ik klink in één keer Jacques Pétijs, hoor je dat? Inderdaad, Erik. En dat is niet onopgemerkt gebleven. De Markerwadden wonnen afgelopen maand 2 grote prijzen, waaronder de Dutch Design Award. Hier neemt niet de mens, maar de natuur het over. Aldus de jury. En dat is uniek. Bij ons aan tafel zit Sander Posmus, die als boswachter de schone taak heeft de Markerwadden te beheren. Welkom, Sander. Hi, in zo'n grote bak met water nieuwe eilanden bouwen. Begin er maar aan. Waarom zijn die Markerwadden er eigenlijk gekomen? Die Markerwadden zijn er gekomen omdat het Markermeer is één grote bak met water. En dat was vroeger de Zuiderzee. Maar die bak met water werd ingepolderd. Of in ieder geval, dat was het idee. Nou ja, die grote bak met water die verloor daardoor zijn ecologische waarde. Wat ik zei, het is nu 4 meter diep. En niets meer dan een troebele bak. Waar bij wind en weer weinig zicht is en veel minder groeit en bloeit. En deze 7 eilanden zijn het inmiddels. Er zijn nog 2 in aanbouw. Zijn hiervoor bedoeld om die natuur ook weer terug te brengen in de vorm. Ja. En werkt het? Zit er al wat meer leven in het gebied? Ja, vanaf dag 1, dag 2, 2016 kwam het eerste stukje land boven water. En eigenlijk was het ook. Dag 2 waren de vogels die ook al een kijkje kwamen te nemen. Hoe het eruit zag, ja, dat gaat ontzettend hard. Je straalt helemaal. Ik snap toch niet zo goed hoe dat werkt. Hè? Ik bedoel, je hebt dan dus een gebied, dat snap ik, dat wordt ingepolderd. Of dat wordt een beetje ingekaderd, dan krijg je een beetje troebel water. Ja. Maar dan bouw je een aantal nieuwe eilanden. Ja. En dan wordt dat water dus minder troebel. Ja, nou wat we eigenlijk met de Markerwadden weer hebben aangelegd, het zijn moeraslandschappen, of een moeraslandschap is het. Het zijn allemaal natuurlijke oevers. En het hele Markermeer is niet anders dan een badkuip. Als je kijkt langs de kust rijdt, dan is het meestal allemaal basaltstenen wat het zijn. Ja. En basalt is ontzettend hard, er blijft niks achter hangen. Met deze prachtige rietlanden. En deze overgang, als het ware, geen steile randen meer. Het is geen zwembad meer. Hebben we weer een overgang van water naar land, wat zo belangrijk is. En dan wordt het dus, dan gaat het slip. Dat blijft er in de luwtes liggen. Ja. Oh, en okay. Wordt ook deels, het Markerwadden ligt, als het ware, als je kijkt naar de Google-kaart van Nederland, ligt het helemaal onder in het puntje. Bij zuidwestenwind komt daar het meeste slip, zou daarheen gespoeld worden. En filtert in deze vorm ook een deel van het Markermeer. En weet je wat leuk is? We kunnen een beetje de sfeer gaan opsnuiven, want we hebben een fragment. Nou, klap er maar in. Oh, hier fantastisch. Hoor je de baardman al? Als ik mijn ogen dicht doe, dan ben ik op de Markerwadden nu. Ja. Ja, kabbelend rustig water. En dan op de achtergrond hoor je al diverse verschillende vogelsoorten. Dat is net een van onze sterren, de baardmannen. die chillpend door tussen het rieten als kleine acrobaatjes doorspringen en vliegen. En doordat er dan het water is minder troebel, hè, er komt meer licht in, hè, er komt dus meer leven in. Ja. Waarom is dat zo belangrijk? Ja, natuurlijk is dat belangrijk, maar leg even uit waarom dat zo belangrijk is. Nou, wat zo belangrijk in het Markermeer is natuurlijk water waar ontzettend veel vis in zit. Want die vis heeft ook zijn kraamkamer nodig. En een vis begint ook maar als een klein vislarve. En die groeien op die ondiepe, diepe gedeeltes in het Markermeer. En bij de Markerwadden zijn dus dieptes van 30 centimeter tot een meter diep. Dus heb je zoveel verschillende... Ja, daar is echt de plek waar vis op groeit. Okay. En vis is weer ontzettend belangrijk voor een heleboel vogels... die zo ook weer gevoed kunnen worden. Ik vind het zo mooi. Hè? Je creëert eigenlijk iets nieuws. Hè? Dat zorgt er dan voor dat het water helderder wordt. Dat werkt dus allemaal. Zijn er ook onverwachte dingen gebeurd? Nou, onverwachte dingen. Wat wel heel erg mooi is dat we een nieuw land bouwen. Of, ja, het is ook een deel van Nationaal Park Nieuw Land. Ja. Dat we nog wel met oude omstandigheden te maken hebben. Want het is vroeger natuurlijk allemaal Zuiderzee geweest. En ook dus het slip wat we deels omhoog hebben gehad... is nog gevuld met zoutgehalte. En wat we daardoor zien is dat er nog een heleboel zoute planten... nu weer boven water komen en daar weer groeien. En dat is toch wel een verrassing. En wel heel erg gaaf om ook te zien wat er dan zo nog toch nog weer terugkomt. Er zijn ook eilanden waar je dus niet mag komen als bezoeker. Maar jij wel. Ja. Super jaloers eigenlijk. wat maak je daar allemaal mee? Ja, het is gewoon een prachtige plek. Inderdaad, aan plekken waar niet zo heel veel mensen... Nee, ik dan bijna alleen mag komen. Ja, dat is een voorrecht. En de mooiste dagen zijn waar je zo vroeg mogelijk begint. Dus met de dageraad opstaan waar het land nog slaapt. Maar de vroege vogels al onderweg zijn. En daar deel van uit mag maken. Het zijn hele mooie momenten. Een beetje mist over de rietlanden en dan... Prachtig. De huismus van Lelystad wordt het ook wel genoemd... om dan de zeearend daar af en toe te zien vliegen. Ja. Ik zie jou gewoon een beetje wegdromen, Maaike. Ja, maar kijk hoe stralend hij dat allemaal vertelt. Ja. Zou je ook al willen? Ik denk het wel. Ja, ik zag dat het ook kan. Nou ja, is dat zo? Ja, zeker. Het is een eilandengroep van 5 eilanden. En één daarvan is ook voor bezoek geopend. Er vaart een veerdienst heen. En er is een prachtige haven aangelegd... waar iedereen met zijn sloepje of zijn zeilbootje aan kan meren... en de eilanden kan ondervinden. Nou, weet je wat? Als het weer kan, dan gaan we er gezellig naartoe, Mai. Een treisuitje. Leuk. Zo is het. Dankjewel, Sander Posmus, boswachter van de Markerwadden. Ja, dit was het eerste uur van Dijkstra in Evenblij ter plekke. Live vanuit Lelystad. We gaan er even tussenuit voor het NOS Journaal. Maar straks zijn we er weer, toch? Gezellig. En dan gaan we het hebben over de vogelgriep. En ook nog over Lelystad Airport. En de dochter van Lloyd Toesburg komt ook nog langs. Ja, die was vroeger reservekeeper van Ajax. Maar die kwam om het leven bij de SLM dan. Dat straks. Ster. Dames en heren, welkom bij de bingo. Het allereerste getal van vandaag. Ja, het is Black Friday Week bij bol.com met deals waar je ja tegen zegt. Zoals de Fitbit Versa 3 van 229, nu voor maar €159. Wees niet te laat en score snel alle deals in de app of ga naar bol.com. Alles klinkt mooier in het Concertgebouw. Ook Handel's wereldberoemde Messiah. Op 21 december hoort u hoogtepunten door de Academy of Ancient Music en het gerenommeerde Tenebrae Choir. Bestel op concertgebouw.nl. Word nu New York Pizza bezorger en maak kans op een reis naar de ruimte. Ga naar newyorkpizza.nl. Dus als ik nu naar newyorkpizza.nl ga, dan kan ik opgeven als bezorger... en dan kan ik dus serieus de ruimte in. Ja. Space. Ja. What? Geld voor elkaar. Voor slimmer financieren en investeren. Ga naar geldvoorelkaar.nl. Het is 2 weken Black Friday bij Specsavers. Yes! Krijg nu 1+1 gratis op alle brillen en contactlenzen. Ook voor deze aanbieding kunt u uw brillenvergoeding gebruiken. Kom snel langs of maak een afspraak op specsavers.nl. Nog even, en ik ben overbelast. De reparatieaanvragen gaan maar door bij Erik's Elektronica Shop. Hij heeft medewerkers nodig die wel kunnen omgaan met een beetje spanning. Indeed kan hem helpen de juiste kandidaten te vinden. Wat ik nodig heb, is Indeed.

Regiobank is al ruim 100 jaar de buurtzame bank en dat wordt gewaardeerd. In recent onderzoek van de Consumentenbond geven klanten Regiobank voor het vijfde jaar op rij het hoogste cijfer, een 9,7. Ook voor internet en mobiel bankieren en service krijgen we de hoogste waardering van alle banken. Ook bankieren bij de bank in de buurt? Kijk op regiobank.nl voor een zelfstandig adviseur bij u in de buurt. Regiobank, de buurtzame bank. Lukt het nou weer niet? Mijn naam is Cor Bakker en ik kan je piano leren spelen. Meld je aan voor de gratis proefles op pianospelenmetcor.nl. NPO Radio 1. BNN VARA. Ter plekke. Goedenavond, nog een uur Dijkstra en even blij ter plekke. Vanavond trouwens met Mai voorbij. Mai, fijn dat je er bent. Live vanuit poppodium Corneel in Lelystad. Hier vlak om de hoek werd deze maand een nieuw geval van vogelgriep gedetecteerd. Het bleek de aftrap van weer een nieuwe epidemie, waarbij duizenden kippen en eenden geruimd moeten worden. Kan dat niet anders, vragen wij ons af. Hier in Lelystad moeten we het natuurlijk ook hebben over Lelystad Airport. We spreken over de verschrikkelijke SLM-ramp met de dochter van Lloyd Doesburg. En Tangerine speelt nog meer muziek. Maar nu eerst, wat denken Lelystedelingen aan bij het woord Lelystad? Denk het aan Lelystad. De markt natuurlijk, die onmisbaar is op zaterdag. En groene stad. En ja, dat je hier niet doodgevonden wil worden. Oh, dat is positief. Dus, nee, maar het is een leuke stad. Alleen er mag wat meer winkelaanbod komen. Vroeger was het een mooie stad. Alles netjes. Nou, ga maar eens in het Lelycentrum kijken hoe vies de vloer is. Dus als mensen zeggen Lelystad over Lelystad, dan zegt u... Dat is zo. Voor mij. Voor mij is dat zo. Voor mij ook. Ja. En is er nog iets positiefs aan Lelystad? We melden wel. Het is mijn stad. Het enige positieve wat ik dan van Lelykassen is het groen eromheen. Batavia stad. Ja. Dan, ik ging elke zondag eigenlijk daar naartoe eigenlijk met de bus. En iedereen is daar blij, want anders ga je niet naar Batavia stad. Dan ga je echt zo. Ja, dus op zondag is het best wel gezellig daar. Nou, de leegstand in het centrum natuurlijk. Dat is drastisch. Het vliegtuig moet open natuurlijk. Het vliegveld. En als u denkt aan één ding in Lelystad, dan is het leegstand? Of waar denkt u dan aan? Nou, ja, het geheel. Nou. Ja, Lelystad is mooi, is groen. Ik woon hier ontzettend graag. Ik woon hier nu 20 jaar en ik dacht eerst ook helemaal niks, die stad. Maar we hebben Corneel, we hebben Lelystad Airport natuurlijk, wat mogelijk open gaat. We hebben de Batavia. En prachtige natuurgebieden. Dus ik vind het echt een perfecte stad om te wonen. Ik was blij dat die laatste mevrouw nog wel een beetje positief was over Lelystad. Heel negatief allemaal, hè, eigenlijk. Nou ja, ik vind het ook wel. Er moet wat meer liefde zijn voor Lelystad. Precies. We gaan over naar ander nieuws. De vogelgriep is sinds een paar weken terug in Nederland. De besmettelijke ziekte wordt verspreid door trekkende watervogels en is gevaarlijk voor kippen en eenden. Dit jaar werden er al honderdduizenden geruimd. En de eerste grote uitbraak van het seizoen begon hier om de hoek van Lelystad, bij een kippenbedrijf in Zeewolde. Er werd meteen een landelijke ophokplicht ingesteld, maar dat mocht niet baten. Anderhalve week later moest ook de stal van eendenhouder Pieter Dros worden geruimd. Nou, de vogelgriep verspreidde zich daarna verder over het land en intussen zijn maar liefst 360.000 dieren geruimd. En vanavond kwam daar nog een besmetting bij. Ook op een pluimveebedrijf in Vinkeveen is vogelgriep vastgesteld. Daarom is de grote vraag, hoe krijgen wij, naast corona, ook de vogelgrieppandemie eronder? Daar gaan we over praten met Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier en eendenhouder Pieter Drost. Welkom allebei. Ja, meneer Drost, 2 weken geleden was het bij u in de stal raak, hè, bij de eenden vogelgriep geconstateerd. Hoe komt u daar dan achter? Bij mij in de buurt werd al vogelgriep vastgesteld. Daardoor word je automatisch gescreend. En die week daarvoor was alles nog prima. Ja. Even later kwam bij aan de andere kant nog een vogelgriepgeval. Toen komen ze weer screenen. Die uitslagen duurden heel lang. Dat was op een donderdag. Vrijdagochtend kwam ik in de stal. En het eerste wat ik altijd doe, is mijn computers uitlezen. Om te kijken wat hebben die gegeten de dag ervoor. Dat schrijf ik altijd op. Ik hou altijd alles bij. En ik zag direct dat ze maar de helft van het aantal voer op hebben gegeten wat ze normaal zouden moeten eten. En dat is een teken vaak. Nou ja, dat klopt in ieder geval iets niet. Dus, en ik had de dieren zelf nog niet gezien, maar ik heb direct een meldnummer gemeld of gebeld van nou, jullie zijn gisteren wezen screenen. Ik heb geen uitslag, maar ik zie nu dat mijn voeropname gehalveerd is. Kom maar weer langs, want dit klopt niet. Dus toen kwamen ze weer screenen. En ik ben daarna natuurlijk de stal ingegaan om die dieren te verzorgen en stro te strooien. En ik was heel bang dat ik dode dieren zou vinden. Maar het gekke was, ik had geen één dode eend. En het enige wat ik zag, ze kwaakten minder hard en ze liepen wat minder enthousiast rondom me heen als ze normaal doen. Ja, maar even later, er was natuurlijk onderzoek gedaan. Komt er dan een telefoontje, er is officieel vogelgriep geconstateerd. Hoe gaat dat dan verder, dat traject? Wat gebeurt er dan? Nou, ik kreeg vrijdagavond rond 6:30 het nieuws. Het slechte nieuws dat ik inderdaad besmet was verklaard. En dan wordt er direct verteld van morgenochtend om 9:00 staan we bij jullie op de Dam. Vanaf die tijd wordt gewoon de regie compleet overgenomen. Heb je ook niks meer te vertellen. Ik heb één vast aanspreekpunt van de NVWA waar ik vragen aan kan stellen. En hij aan mij. En ik mag overal bij. Ik ben ook overal bij geweest. Al was dat niet altijd makkelijk. En dan word je gewoon geleefd. Ja, dan word je geleefd en dan worden de vogels worden geruimd. Heet dat dan? Dat is een beetje omvloest. Ja, ze worden allemaal op het leven gebracht. Ja. Hoe gaat dat eigenlijk? Het doden zelf gaat met CO2. En gelukkig heb ik het nog nooit eerder meegemaakt. Toen 's ochtends vroeg alles opgestart werd, kwam er iemand naar mij toe en die zegt, ik ben van dierenwelzijn. En toen dacht ik direct van, heb ik ook tegen hem gezegd van, ja, ik weet niet wat je komt doen, maar dierenwelzijn is straks wel over. En die man die zei direct al, nou, daar kom ik dus niet voor. En die, nadat die dieren vergast worden, gaat die man erin en die gaat kijken van, hebben die dieren geleden, hebben ze vluchtgedrag gehad. En hij vroeg ook aan mij, want ik ben zelf, na het gassen ben ik ook de stal ingegaan om ja. Je bent gaan kijken ook daarna nog. Ja, ja. En wat ja. Nou ja. Wat tref je dan aan? Stil. Ja. Dat in eerste instantie. Alles is stil. En die man van dierenwelzijn die kwam ook naar mij toe en die zei ja, het is een beetje een rare vraag, maar hoe vindt u dat ze erbij liggen? En ja, ik denk van ja, ze slapen en zo lagen ze ook inderdaad, ze slapen. En hij zei, nou, dat is dus ook precies wat we willen zien. Want ze worden heel streng gemonitord of dat proces van het doden, diervriendelijk klinkt een beetje lullig in dit geval, maar daar komt het wel op neer. Die dieren zijn gewoon in slaap gevallen en ze hebben geen paniek gehad, geen stress. Maar wat doet dat met u, meneer Drost? Dan kom je in zo'n stal, dan zie je alle eenden, die zijn allemaal dood. Ja, nou, ik vond het ergste was voor die tijd, want ik heb die mensen die komen, die moeten de stal afsluiten en die moeten de ventilatie moeten uit. En ik zei, nou, ik help nog wel even. Want ik weet natuurlijk hoe dat allemaal werkt. En ik ben de stal ingegaan. Alles liep daar gewoon nog. Maar ja, ik heb al die luikjes dicht gedaan. Ik heb de ventilators uit moeten zetten. En je loopt de deur uit en je kijkt naar geen krom. En je weet van, nou, over een 30 minuten of een kwartier later is gewoon echt alles dood. En ja, dat was echt heel, heel heftig. En ik ben daar een 30 minuten later, of ik weet niet eens meer precies hoe lang het geleden daarna was. Maar dan loop je echt met knikkende knieën naar de stal. Want ja, je wil toch je dieren zien. En je komt binnen en het is gewoon één deken van eigenlijk slapende eenden. Want het zag er op zich, wel raar, maar netjes uit. Zeg maar. Het was niet op een hoopje of gevlucht of helemaal niet gelukkig. En dat. Maar zoiets maakt wel impact op u. Dat is heel veel impact, Anne Hilhorst, u bent directeur bij Wakker Dier. U schreef deze week een opinieartikel over de vogelgriep in de Volkskrant. Waarom besloot u nou om juist nu dat stuk te schrijven? Omdat het heel duidelijk is dat op dit moment de situatie niet meer onder controle is. Dat er zoveel uitbraken zijn. En de oplossing is eigenlijk elke keer vergassen. Dat is heel impactvol voor de dieren, voor de boeren. En dat kan ook anders, dat moet ook anders. Ja, maar wat gaat er dan steeds mis? Want ik heb het gevoel, hè, wat, dat beschrijft u ook in het stuk, het wordt eigenlijk ieder jaar komt er terug. Het lijkt ook wel steeds erger wordt. Ja, ja, en het wordt ook steeds erger. Dus het virus wordt ook steeds gevaarlijker. En ook dit jaar is bijvoorbeeld bewezen dat het virus ook eigenlijk niet meer weg is geweest. Dus eigenlijk de hele tijd in Europa gebleven. Het virus muteert ook? Of het virus muteert zeker, ja. Het begint nu ook. Het is nu voornamelijk watervogels in het wild. Nou, het lijkt ook te verspreiden naar andere soorten vogels. En steeds gevaarlijker te worden. Dus ja, het is echt een gevaarlijk virus. En het zorgt voor veel leed. En nu hebben we sinds de uitbraak hier verderop in Zeewolde een landelijk ophokplicht. Maar toch zijn er dus nieuwe uitbraken. Ja, werkt dat ophokken dan niet? Niet goed genoeg. Niet goed genoeg. En ook al tref je alle hygiënemaatregelen die je kan doen, je ziet dat bedrijven alsnog besmet raken. Dus dat betekent dat dit hele beleid van opsluiten en zo snel mogelijk vergassen, daar houden we dus niet mee onder controle. Het blijft verspreiden. Is er dan geen oplossing? Er is zeker wel een oplossing. Eén hele belangrijke is veel minder dieren houden en minder dicht op elkaar. Maar ook vaccineren. Vaccineren? Vaccineren, ja. Dieren, vogels vaccineren. Ja, dat gebeurt al voor andere ziektes. En dat kan ook met vogelgriep. Alleen, ja, men wil er niet aan. En waarom niet? Ja, omdat ons vlees toch voornamelijk bestemd is voor de export. En in het buitenland willen ze geen gevaccineerd vlees. Dus vaccineren we niet. Dus het kan. Het virus wordt nu ook gezegd van, nou, tegen het einde van dit jaar is er ook gewoon een goed virus voor dit goed vaccin voor dit specifieke virus waar wij nu last van hebben. Maar ze willen niet. Ze kiezen liever voor vergassen. Maar u zegt dus in het buitenland willen ze dan niet. En hoe is de bereikbaarheid in Nederland? Die begint heel erg toe te nemen, omdat iedereen eigenlijk wel ziet, ook boeren, dat dit niet houdbaar is. Ja. Ik hoor ook dat dit vanuit Brussel komt. Het is heel Europa nu op het moment weer. Met vogelgriep. Er komt wel steeds meer beweging richting vaccineren. Ik bedoel, wij staan. Bent u een voorstander van vaccineren, ja, meneer Drost? Ja. Ja? Alleen, maar ja, buitenlandse afnemers die zeggen dat willen wij niet. Ja, het probleem is dat niet vaccineren is eigenlijk een politieke keuze. Het is net corona eigenlijk, jongens. Ja, nou, zo kun je het zien. En het is helaas zo, maar het moet eerst heel erg worden. Gaan we bewegen. En kijk, als we kunnen vaccineren en we kunnen al die ellende voorkomen, ja, graag. Ja. Alleen, Europees moet dat gewoon geregeld worden. Hè, want ik bedoel, we hebben import en export. We hangen allemaal aan elkaar. Dus het is gewoon heel belangrijk dat overal waar je handel mee drijft, dat ze allemaal de gelijke pet op hebben. Ja, mevrouw Hilhorst zegt ook, ja, vaccineren is een oplossing. Een andere oplossing is toch ook minder dieren en minder dicht op elkaar. Wat vindt u daarvan? Dat zou kunnen. Alleen, wat ik weet, vanaf bijvoorbeeld 2000 tot 2020 zijn er al heel veel minder, qua pluimvee dan, minder dieren. Met name omdat ze dus inderdaad een beter leven ster hebben. Dus meer ruimte krijgen. En die uitloop. Maar aan de andere kant, het gevaar van die uitloop is natuurlijk dat je heel veel risico loopt op vogelgriep. Ook al is het een heel mooi systeem. Ik zou zelf min of meer ervoor pleiten. Alleen dat heeft weer met wet en regelgeving te maken. Die mensen die uitloop hebben voor die pluimvee, die krijgen daar een plusje op. Dat is dan een beter leven, een scharrel of uitloop ei. Ik weet niet eens precies hoe het heet. Maar je zou eigenlijk moeten kunnen zeggen, vanaf dat die echte vogeltrek begint vanuit Azië en Rusland, deze kant op, probeer ze dan naar binnen te doen als die dreiging te hoog wordt, voordat er ergens een uitbraak is. Alleen, dan zit je weer met het gevaar dat als die dieren te lang binnen zitten, dan wordt het ei afgeschaald naar een scharrelei en dan leeft die minder op. Ja, dat kan natuurlijk ook niet. Ja, ja, ja, het blijft natuurlijk ook. Het gaat uiteindelijk altijd maar weer om de centen. Hè? Mevrouw Hilhorst, wat is nou de toekomst van de pluimveehouderij in Nederland nog? Als we nou ieder jaar weer die vogelgriep hebben, ieder jaar weer het ruimen van hele bedrijven en zo. Wat is dan de toekomst nog? Nou, er is zeker wel een toekomst, maar die zit hem volgens mij in een heel andere manier van dieren houden. Dus dan ga je echt praten over veel minder dieren houden op een andere manier. Hè? Sterkere dieren, robuustere dieren, inenten, vaccineren. Dan kan het zeker, maar we moeten wel flink wat hervormen. Ja, maar moeten we dan ook op een gegeven moment gaan praten over inkrimpen van de veestapel? Absoluut, ja. Ja, hoe is dat met u, meneer Drost? Nou ja, ik voor mijzelf, ja, ik heb qua eendenhouderij zit ik heel ruim. Ze hebben de eendenhouderij als voorbeeld genomen voor een beter, vanuit de dierenbescherming een beter levensster voor kippen. Alleen wij hebben toen gezegd van doe ons die ster dan ook, want jullie hebben ons als voorbeeld genomen qua meer ruimte en verzorging en dat soort dingen. Ja. Alleen ja, dan voldoen wij dus er niet aan. En terwijl een kippenboer er nou wel aan doet. Maar bij ons zitten die dieren heel ruim en ze rennen door de stal en ze krijgen elke dag vers stro en ze kunnen al hun gedrag vertonen wat ze moeten. En dus het inkrimpen op zich, wat mij betreft hoeft het niet. Alleen. Er zijn wel situaties. Ik ben zelf geen kippenboer, maar een stal die ik bijvoorbeeld ik proef, heb. Ik proef eigenlijk een beetje uit uw woorden dat u eigenlijk blij bent dat u eenden hebt en geen kippen. Ik ben heel blij dat ik eenden heb. Ja. En ik heb ook niks tegen kippen of wat voor dieren. Ik heb er nergens wat tegen. Alleen ik vind een eend is gewoon een heel leuk dier om mee te werken. En ze zijn nieuwsgierig en ze rennen tot het eind aan toe. Rennen ze gewoon rondjes door de stal. En dat is natuurlijk een prachtig gezicht. En. Dat vind ik gewoon belangrijk. Dat die dieren, die moeten. Met die uitbraak ook. Ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd. Wij vinden het normaal dat als zo'n dier een goed leven heeft gehad en die gaat naar de slachterij, dan weet je ook van ja, dan gaan ze ook dood. Alleen, dan hebben ze een doel. Hè, voor het vlees of voor het. De veertjes gaan voor de dekbedden. Mm-hmm. Dat is dan een bijproduct. Maar goed. Maar als je dit dus gebeurt, waar je helemaal niks aan kan doen. Ja, dat is zo raar. En dan kun je zo weinig dieren hebben als je wil. Ik bedoel, hobbyhouders die krijgen ook vogelgriep. En weet je, het sluipt gewoon binnen blijkbaar. Laten we hopen dat er gauw een oplossing wordt gevonden om ook die vreselijke vogelgriep onder controle te krijgen. Want elk jaar honderdduizenden dieren ruimen, dat wil natuurlijk niemand. Anne Hilhorst, directeur van Wakker Dier, en Pieter Dros, eendenboer in Zeewolde. Dank voor jullie komst. Ja, en Chris Wobbe die kijkt nog steeds voor ons naar Cambuur Leeuwarden tegen FC Utrecht. Ja, Chris, wij lezen allerlei verhalen over chaos, over ongeregeldheden buiten het stadion. Wat krijg jij daarvan mee? Het geluid vooral, explosies, vuurwerk voornamelijk. Een helikopter die boven het stadion cirkelt. En inderdaad de berichten dat de politie en ME in ruime mate buiten het stadion aanwezig is. Laten we hopen dat de rust en de orde weer wederkeert in Leeuwarden. En vooral rondom het Cambuurstadion. Hier is helemaal niemand of niets mee gediend. Maar goed, het is een landelijke trend voorlopig. Wat ook een trend is, is doelpunten maken. Inmiddels heeft Cambuur dat voor de tweede keer gedaan. Jamie Jacobs van dichtbij zette Cambuur opnieuw op voorsprong. Die speelt toch een goede wedstrijd hoor. Jacobs gaf de assist bij de 1-0. En zorgt nu hoogstpersoonlijk voor de 2-1. Dus voor de tweede keer een voorsprong voor Cambuur. Tegen FC Utrecht, de top 4 ploeg. Dus wat dat betreft gaat het sportief uitstekend. Terwijl nu Ramselaar vrij wordt gespeeld voor FC Utrecht. Naar uiteindelijk Jacob zichzelf ervoor gooit. Nee, het is trouwens zijn collega Hoedemakers. En dus wordt Ramselaar het scoren belet. Nu dan Boussaïd vanuit de tweede lijn. Bal wordt nog van richting veranderd. Sonny Stevens komt dan ver zijn doel uit. En schiet de bal over de achterlijn. Terwijl de helikopter nog steeds boven dit gedeelte van Leeuwarden cirkelt. Het zijn toch een beetje surrealistische tafereel in ieder geval dus. Dan wordt trouwens Hoedemakers wel van dichtbij tegen de hand geschoten. Gaat er een strafschop komen? Nee, het is gewoon een hoekschop. 2-1 dus. Opnieuw de voorsprong voor Cambuur in minuut 59 tegen FC Utrecht. Dankjewel, Chris. Lelystad, als een van de jongste steden van Nederland, heeft natuurlijk wat minder historie om trots op te zijn. Hier komen geen zeehelden vandaan, geen verzetstrijders. Maar wie dan wel? Ik belde met Lelystedelingen met de vraag: wie is nou de allergrootste Lelystedeling alle tijden? Ja. Ja. Dag. Er is niet veel geschiedenis van voor de oprichting, zou ik maar zeggen. Wie is nou de bekendste Lelystedeling alle tijden? Voor mij de eerste burgemeester. De eerste burgemeester? Gruiters, ja. Gruiters, Hans Gruiters? Ja. Ja, en waarom? Hij heeft hem constant op de kaart gehouden. Ondanks alle negatieve berichten die er waren. En dat was Gruiters. En het was, iedereen kende hem. Hij was de burgemeester toen, ja. Hans Gruiters. Andere bekende Lelystedelingen, Aaron Winter. Die voetballer. Die had een leuk huis hier. Ja? Woont hij er niet meer dan? Maar volgens mij niet. Volgens mij staat het te kopen. Ik kan niet aan de Straalsteden niet kwijt. Maar het was een leuk huis. Wie is de bekendste Lelystedeling alle tijden? Lely. Lely, ingenieur Lely bedoelt u? Cornelis Lely? Cornelis Lely. Je hoort het wel eens zeggen, hè? Dat mensen zeggen, Lelystad is ook een beetje het einde van de wereld. Ben je gek, man. Kom maar door met mij. Nou ja, dan hoor je ze door. Ik woon hier prima. Ja? Natuurlijk lekker schoon, lekker alles, lekker thuis, mooi huis, groot huis. Wie is nou het symbool van Lelystad? Gruiter vroeger. Hans Gruiters? Ja, vroeger ja. Ja, wat heeft hij allemaal betekend voor de stad? Nou, die is begonnen hier ook. Dus ja, wat hij betekent, hij hield van een borreltje, dat weet ik wel. Hij hield van een borreltje. Dus hij, ja. hij is die Lelystad allemaal begonnen en hij hield van een borreltje. Nou, dat vind ik twee mooie kwaliteiten. Ja. Ja, dat lijkt mij de bekendste, de burgemeester die hier net weg is. De burgemeester die net weg is? Ja. Edcilia Rombly, hè, zangeres, dat is ook Lelystad. Dat zou ik niet eens weten. Nee? Nee, Edcilia Rombly, deed mee aan het Songfestival. Was best wel goed, hoor. Hemel en aarde, ja, heette dat liedje. Hemel en aarde gaan open als jij voor me staat. Zegt u niks? Nee, zeg mij helemaal nee, niks. Okay. Ik ken die naam wel, maar zeg mij verder niks. Aaron Winter, dat is ook echt Lelystad. Ja, dat is een voetballer. Ja. Voetballer interesseert mij niet. Nou, dat was wel een goede voetballer, hoor. Dat zal best, maar kijk ik niet naar. Nee, waarom niet? Omdat ik volleyballer ben. Ik voel me niet zo betrokken bij Lelystad. Ik ben hier pas verhuisd, dus ik weet er nog niet zoveel van. Oké. Okay. Wat ik mij afvroeg, wie is nou de bekendste Lelystedeling aller tijden? Geen idee. Lely? Ingenieur Lely, neem ik aan. Ja, ingenieur Lely. Ja, dat is wel de naamgever. Maar ja, die heeft er natuurlijk nooit gewoond of zo. Hè? U bent er net komen wonen, vertelt u. Hè? Hoe bevalt dat tot nu toe? Ja, ik moet alles nog ontdekken. Hm? Ja? U klinkt niet super enthousiast nog. Nee, dat klopt. Wilde u wel naar Lelystad verhuizen? Waarom ik in Lelystad ben gaan wonen? Omdat onze dochter hier woont. Ah, oké. Okay. En wij wilden klein nou gaan wonen. Ja, nou, dat kan me wel voorstellen. Want het is ook alweer gezellig eigenlijk. Maar waar komt u dan vandaan, als ik vragen mag? Uit West-Brabant. Dat is gewoon, dat is wel Brabantse gezelligheid. Worstenbroodjes, alles, hè. Gezellig met de familie bij elkaar. Ja, en nou zitten we hier. Ja, mist u Brabant dan niet een beetje? Heel erg. Ja? Ja. Nou ja, ik hoop dat u toch nog een fijne tijd van kunt maken daar in Lelystad. Dat komt wel. Ja, nou, ja. Ingenieur Lely was de naamgever. Ernst Lauwers van de David de Moordzaak, dat is ook Lelystad. Ja, Hans Gruiters, die leeft niet meer, maar dat was de eerste burgemeester. Dat heb ik gehoord, toevallig. Ja, dat is allemaal Lelystad. Nou, er is nog een wereld voor u te ontdekken, mevrouw. Ja, dat komt wel goed. Oké, heel veel succes daarmee. Ja, dankjewel. Dank u wel. En jij ook succes. Where am I? Ja, niet where am I, maar where is Rozemarijn? Ja, het is, dat is eigenlijk de vraag, Erik. Want verslaggever Rozemarijn Brus is ergens in de gemeente Lelystad verstopt. En het is aan u om te raden waar ze precies is. Ze hadden een beetje rare aanwijzingen. Ze zei, ik ben in een kamer met alleen maar matrassen op de grond. Ja, het klonk een beetje als als mijn huis, jouw huis. Dat iedereen zijn huis bij jou thuis alleen maar matrassen op de grond. Dat is een rare aanwijzing. We kregen al heel veel reacties binnen. Zo denkt de luisteraar Berend dat je in de winkel retourmatras bent. Goeie. Roelien denkt dat je in een trampolinepark Jump Square bent. Maar luisteraar Loes heeft volgens mij het winnende antwoord. Luister maar. Jullie zijn in een... Boulderhal. Een boulderhal. Zo'n klimhal is dat volgens mij toch, of niet? Ja, dat kan. Je komt er van de grond liggen, matras op de grond. Rozemarijn, jij bent in de boulderhal van Lelystad. Zeker niet. Niet? Oké. Okay. Nee, het zou heel raar zijn om hier te gaan bolderen. Dat zie ik helemaal niet voor me. Nee? Lig je nog steeds op een matras eigenlijk, Roos? Wie heeft gezegd dat ik lag? Nou ja, dat probeer ik er gewoon even in te fietsen zo. Dat vind ik heel raar dat je dan denkt, Erik. Dat is de verbeelding, Roos. Dat is de verbeelding. Maar heb je dan nog twee verse hints voor ons? Ja, dat heb ik. Daar komt-ie. Even kijken. Dit is eigenlijk een dorp in de stad. Oké. Een dorp in de stad, ja. Men leeft hier soms in hogere sferen. Ja, ja. En dan nog steeds matras op de grond, hè? Jazeker. Niet in de lucht? Niet in de lucht, matras op de grond. Weet je, allerlei. Nou, ik dat begin lijkt zo langzaam maar wel. Ja. Ik begin zo langzaam maar wel een donkerbruin vermoeden te krijgen waar je zou kunnen zijn, Rozemarijn. Mocht u als luisteraar nou ook denken te weten waar ze is, laat het ons weten met een voice of textberichtje in de NPO Radio 1 app. En heel misschien weet u die fantastische, bijzondere, niet in de winkel verkrijgbare Dijkstra en Evenblij ter plekke mok. Tijd voor live muziek. Ze zijn gelukkig nog bij ons. Hier is Tangerine met Scars.

Nou ja, mensen willen natuurlijk graag op vakantie. En op Schiphol is de rekker echt wel een beetje uit. Die zitten gewoon aan hun tax. En daar hebben natuurlijk ook heel veel mensen last van. Dus toen hebben ze in 2015 bedacht... nou, we gaan Lelystad ombouwen. Er lag al een vliegveld naar een echt vakantievliegveld. Dus ze hebben de landingsbaan hebben ze neergelegd, terminal gebouwd. En dat is eigenlijk al helemaal klaar. En nu kunnen we inderdaad niet wachten tot het open gaat voor vakantieverkeer. En toch opmerkelijk dat jij als D66er er zo uitgesproken voor bent. Want ja, landelijk gezien is juist D66 en ChristenUnie die daar juist tegenop zijn. Nou, het ligt iets genuanceerder. Ze zijn in Den Haag doen ze inderdaad ontzettend moeilijk. We hebben wel bijvoorbeeld gezien de Partij van de Arbeid, die is echt helemaal gedraaid. Hè. Die waren voor en die zijn nu echt helemaal tegen. Wij zetten vooral van, joh, je moet wel die milieuaspecten, stikstof moet je wel gewoon goed regelen. Je moet regelen dat het echt een overloopluchthaven is, dus dat we niet nog meer creëren. Maar het laatste woord is er nog niet over gesproken. Maar wij als D66 Lelystad zijn inderdaad hartstikke voor opening van Lelystad Airport zo snel mogelijk. We balen ontzettend van het uitstel. Vier keer toe. We zijn er helemaal zat. Dus open met die hap. We willen graag een lintje knippen en gewoon op de fiets naar het vliegveld en dan naar de zon vliegen. Oké. Ja, maar ik vind het inderdaad ook opvallend, weet je wel. Heb je nog niet een boos telefoontje van Sigrid Kaag gehad? Wat maak jij nou hier? Je bent ook D66. Nou, dat gaan we vanzelf merken. Maar kijk, het is natuurlijk niet zo. Ik ben ook heel erg voor duurzaamheid. Ik ben ook heel erg voor het milieu. Dus als je zegt van, joh, we moeten iets doen. We moeten vliegtax, we moeten eerlijke prijzen. We willen heel graag dat je ook met de trein naar bepaalde bestemmingen kan. Dus zorg voor een goed hoge snelheidslijn. Zorg dat het concurrerend is qua tijd, qua prijs en dat soort dingen. Ben ik ook allemaal heel erg voor. Maar meneer de Wilde, ja, ik moet u heel eerlijk zeggen. Ja, ik zou niet heel erg hard staan te juichen als er een vliegveld, zo'n groot vliegveld, in mijn achtertuin komt. Waarom heeft Lelystad dat zo hard nodig volgens u? Nou ja, wij kunnen die werkgelegenheid en die economische impuls natuurlijk goed gebruiken. We hebben eerder vanavond gehoord, het is een tekentafelstad. Destijds veel werkgelegenheid is gecreëerd door rijksdiensten hier neer te zetten. De Belastingdienst, de Rijkswaterstaat. Inmiddels zijn die allemaal weer weggetrokken en gecentraliseerd. En is er inmiddels ook gewoon heel veel normale bedrijvigheid. Dus zeg maar niet uit de overheid. Maar zo'n economische impuls, daar heb je gewoon heel veel plezier van. Komen allemaal bedrijven komen er bekijken. Aanvoer, leverancier, schoonmaak, catering, onderhoud, noem het allemaal maar op. Hoeveel banen hebben we het dan over? Nou, in eerste instantie bij 10.000 vluchten hebben we het over 400 directe banen en waarschijnlijk iets van 100 indirecte. Maar dat loopt echt op naar 2.000, 2.500 FTE aan banen. En dat is echt heel veel voor een regio. Ja, en Lelystad heeft wel te maken met een imagoprobleem. Woon jij hier graag? Ben jij trots op je eigen stad? Ontzettend. Ik woon hier inmiddels 12 jaar en ik vind het hier heel fijn wonen. Ik heb anderhalf jaar geleden nog een nieuw huis gekocht hier vlakbij. En daar woon ik met heel veel plezier. We hebben veel groen, we hebben veel blauw. Jullie hebben het eerder ook wel gelukkig wat positieve dingen gehoord. Het is hier gewoon echt ontzettend prettig wonen. En je zit ook gewoon binnen een half uur, drie kwartier zit je in Amsterdam. Ja, dat is waar. Dus weet je, als ik begrijp het argument wel dat je zegt van ja, wij hebben hier die werkgelegenheid nodig. Hè, en daarom willen we graag een vliegveld. Dat snap ik eigenlijk wel. Maar er zijn ook mensen die zijn tegen dat vliegveld. Vooral bijvoorbeeld mensen op de Veluwe. Die zeggen, ja, ze hebben lekker makkelijk lullen in Lelystad. Want wij hebben daar last van. Want die vliegtuigen die komen hier overvliegen. En ze vliegen ook nog eens heel laag. Wat denkt u als u dat hoort, meneer? Nou, voor een deel hebben ze gelijk. Hè? Want die aanvliegroutes die komen niet over Lelystad. Het ligt ergens ten zuiden van ons. Dus er wordt ook lust vanuit Dronten gezegd van, goh, jullie hebben wel de lusten, maar niet de lasten. Gelukkig hebben we wat extra tijd gehad. Hè, met al dat uitstel. Dus dan hebben ze ook iets aan die laagvliegroutes kunnen doen, waardoor gewoon die aanvliegroutes gewoon voor minder overlast gaan zorgen. En nogmaals, we hebben hier de ruimte en er zijn nog altijd veel minder mensen die hier overlast van hebben dan bij Hoofddorp, dan bij Schiphol. Mm. Ja. Maar meneer de Wilde, we zitten natuurlijk midden in een stikstofcrisis die boeren helemaal gek maakt. In Glasgow werd ook nog eens duidelijk hoe ernstig onze klimaatcrisis is. En door corona werd ook nog eens duidelijk dat we best wel wat minder kunnen vliegen. Is zo'n vliegveld nog wel van deze tijd? Ja, ik vind van wel. Mensen willen toch vliegen. En als ze dat hier niet kunnen, dan wijken ze uit. Of naar een ander vliegveld, of net over de grens bij Duitsland, of naar België. Dus u zegt dat het probleem die verschuift dan? Absoluut. Ik vind het naïef om te denken dat er dan mensen minder zullen vliegen. Nogmaals, ik vind wel dat we dus zo'n vliegtax moeten doen om die prijzen eerlijker te maken. Dat je moet kijken of je zoveel mogelijk bestemmingen via hoogsnelheidstreinen kan ontsluiten. Want daarbij lopen we in Europa echt ontzettend achter. Dus nogmaals, ontzettend voor het milieu, ontzettend voor duurzaamheid. Maar ik zie hier ook om het belang van Lelystad. En weet je, de mensen willen toch vliegen. Wij hadden hier de ruimte. Dit is 6 jaar geleden beloofd. Vertrouwen bij de overheid is belangrijk. Dan maar hier. En je kunt die banen goed gebruiken. Van de week hadden we natuurlijk heel pikant verhaal dat Geert-Jan Segers liet een formatiedocument in de trein liggen. En daar werd gesproken over vliegveld Lelystad. Ik citeer even. Het aantal vluchten op de combinatie Schiphol-Lelystad wordt gemaximeerd. van die ambtelijke taal, gemaximeerd. Wat is dat eigenlijk? Nou ja, dus dat er een plafond wordt gezegd van dit is die groei. Is dat dan goed nieuws of slecht nieuws voor Lelystad Airport? Nou ja, het hint er wel op dat Lelystad Airport dus de overloophaven van Schiphol wordt. En dus eindelijk open mag. En ja. Zo is het wel altijd bedoeld. En maar Schiphol, denkt u, gaat dat ook gebeuren? Ja, ik heb daar het volste vertrouwen in. En per wanneer? Dat zou dus eigenlijk november, nou, 1 april moeten kunnen. Nou, dat noteren wij vast met potlood. 1 april dus. Beetje optimisme. En wat ik zeg, ze hebben het al zo vaak uitgesteld. Van nu mogen ze wel een beetje vaart maken. Natuurlijk, die vliegmaatschappijen hebben ook wat tijd nodig om hun schedules in te regelen en dat soort dingen. Maar alles ligt klaar, hè? Terminal, bagagebanden, afhandeling. Absoluut. Oké, we wachten met spanning af wat er gaat besloten worden in Den Haag. Sanne de Wilde van D66 Lelystad, dankjewel. Graag gedaan. Ja, onze verslaggever Rosemarijn Brus die heeft zich ergens in de gemeente Lelystad verstopt. U hoorde haar wellicht al in het vorige uur toen ze een paar hints weggaf. Veel luisteraars hebben reacties ingestuurd, waaronder Tina Hoenderdos. Luister maar even hiernaar. Net in de uitzending werd gevraagd waar, nu ben ik haar naam vergeten, is. Maar ik weet wel waar ze is, namelijk de Koepel in het Siddadorp. En dat is een plek waar mensen die aan transcendente of transcendentale meditatie... Nou, iedereen zegt gewoon TM. Die komen daar samen en doen daar allerlei meditatieoefeningen, waardoor je soms gaat zweven. Ja, mijn oom doet dat ook. Mijn oom doet dat ook. Wat een bizar verhaal. Ja, maar klopt dat, Rosemarijn Brus? Ben jij daar in dat transcendente meditatie gebeuren? Ja, zeker ben ik daar. Ik sta hier inderdaad in het Siddadorp in Lelystad. Siddadorp. Ja. Het Siddadorp, precies. En dit is een apart dorpje in de stad met zijn eigen gemeenschap, waar meditatie een hele belangrijke rol speelt. Zijn jullie een beetje van het mediteren? Nou, er zijn dagen dat ik het niet doe, moet ik je heel eerlijk bekennen. Vaker en die niet, zijn hè? Meer. Ja. Ja, ik zit er wel eens over. Ik heb de folders thuis, dus ik wilde alles over horen. Oké, nou, om het nog iets zweveriger te maken, ze kunnen dus tijdens een speciale meditatievorm, wat de luisteraar net ook al zei, volledig van de grond komen. Vliegen dus. En Maria Lieve is inwoner van het Siddadorp en ze zit hier naast me. Wat een bijzondere plek. Maria, wat is het idee achter dit dorp? Je zou kunnen zeggen, heel simpel, het is een project voor vrede. Maar ik moet een beetje uitleggen waarom dat zo is. In de jaren 60 is men begonnen hier met transcendente meditatie in Nederland. En mensen deden dat meestal voor zichzelf. Je kunt het zelfstandig beoefenen en dat deed iedereen. Maar de grondlegger van deze meditatie, Maharishi Mahesh Yogi, misschien heb je ervan gehoord, die was wetenschapper zelf. En hij zei van, je moet het eigenlijk kunnen meten. Als iets een effect heeft voor de individu of voor wat dan ook, moet het meetbaar zijn. En op den duur heeft hij ook aangemoedigd om te kijken wat voor effect het heeft op de samenleving, op de omgeving. En dan zie je dat als een kritieke massa bereikt is, als 1% van de bevolking dit doet, dan zie je een effect op de hele samenleving. Dus criminaliteit daalt, ziekenhuisopnames dalen, er komen beter creatieve ideeën. Maar je bedoelt dus eigenlijk, we moeten met heel veel mensen tegelijk deze meditatie doen en dan gebeurt dat, dus niet in je eentje. Nou, dat is een goede vraag, want oorspronkelijk deden mensen dat in hun eentje. En dat is met TM ook genoeg, 1 op de 100. Maar 1 op de 100 is nog steeds heel veel mensen. Dus toen is een nieuwe techniek, een extra techniek, zeg maar, geïntroduceerd. De TM-City-techniek. Dus dan doe je TM en dan doe je die techniek erachteraan. Inclusief het yogisch vliegen, dus een hele mooie link met de airport in Lelystad. Maar... En als je dat in een groep doet, dan heb je veel minder mensen nodig om datzelfde effect te creëren in de samenleving. En dat is voor Nederland iets van 500 mensen heb je nodig. Oké, en waarom zijn jullie dan, of all places, in Lelystad terechtgekomen? Er is overal gekeken naar mogelijkheden. Het was in de jaren 80. En in Lelystad was er heel veel ruimte en heel veel mogelijkheden. Je kon echt heel veel doen in die tijd. En dat was heel erg in ons voordeel, waardoor we onze eigen woningbouwcoöperatie konden opstellen en onze eigen omgeving konden vormen, zeg maar. Oké. En jullie zijn hier dus al 36 jaar inmiddels. En dan wil ik het eigenlijk even hebben over die transcendente meditatietechniek, TM. Dat is dus anders dan als ik even mijn ogen dicht doe in de keuken thuis. voor mijn meditatie. Hoe zit dat precies? Wat doe je dan? Dus je doet ook je ogen dicht en je zit. hoe het werkt, dat leer je in een techniek. In een cursus. Het is een techniek dat je toepast. Maar het is gebaseerd op de natuurlijke tendens van de geest om eigenlijk naar meer abstracte niveaus van het denken te willen gaan. Dus naar meer subtiele lagen van je bewustzijn. En in dat proces geef je gewoon argeloos aandacht aan al die verschillende lagen van je bewustzijn. Dan maak je ze wat meer wakker en meer ontwikkeld. En als je daarover nadenkt, dan is dat logisch dat je dan veel effecten daarvan hebt. Want je bewustzijn is de basis van je denken, van je handelen. En dat is inderdaad wat mensen ook zien, is dat het een effect heeft op alle aspecten van het leven. Ook dat is heel veel onderzocht. Maar het is ook echt de ervaring van mensen. En hier liggen dus heel veel matrassen op de grond. En ik dacht, we gaan even een potje judoën. Maar dat heeft iets te maken met dus dat yogisch vliegen. Ik dacht vliegen. Toen zag ik Reizen Waas. Toen leek het meer op springen. Maar vliegen dus. Hoe krijgen jullie dat voor elkaar? Het is door het toepassen van een bepaalde techniek. Dat je ook moet leren. Wat er eigenlijk gebeurt is er een soort impuls. Dat je lichaam van de grond komt. We zijn nog niet in het stadium dat je wat langer in de lucht blijft. Dat kan ook. Het is een natuurlijk fenomeen. Soms gebeurt het spontaan bij mensen. Maar dit is een techniek om dat regelmatig te kunnen ervaren. Maar wat het teweeg brengt, is een hele sterke relatie tussen geest en lichaam. Coördinatie wordt verbeterd. En dat is eigenlijk essentieel als je wil groeien als mens. Dus voor je groei van je bewustzijn moet je geest en lichaam nauw verbonden zijn met elkaar. En goed communiceren met elkaar. Oké. Nou, Mai en Erik, ik denk dat ik even ga kijken of ik kan vliegen. Ja, dat lijkt heel verstandig. Ja, zweef jij maar weer langzaam terug deze kant op, Rozemarijn. Yes. Ja, dan gaan wij nog even naar Cambuur Leeuwarden tegen FC Utrecht. Dan zitten ze in de dying seconds. Chris Wobbe. Ja, met deze stand stijgt Cambuur ook in dit geval naar plek 7. Met 21 punten, 7 overwinningen in 13 wedstrijden. Dat zou een prestatie zijn. Eerst deze hoekschop overleven van Utrecht. Ja, dat lukt enigszins. Ter Avis brengt de bal nog maar eens in het bomvolle strafschopgebied van Cambuur. Dan wil Willem Jansen schieten. Nee, het is van de streek overigens. Maar die wordt uit balans gebracht. En kan Cambuur eruit, verliest Hoedemakers de bal. Is het van de streek namens FC Utrecht. Natuurlijk hier in Leeuwarden een bekende verschijning. Speelde in zijn carrière lang voor Cambuur. Nu al een aantal jaren voor FC Utrecht. Hij verovert de bal. Utrecht dus een vrije trap. We zitten inmiddels in minuut 84. 2-1 nog steeds. De stand voor Cambuur. Henk de Jong die de opvolger was van René Haken. René Haken nu de trainer van FC Utrecht. Zat bij Cambuur. Die hebben elkaar nu 6 keer ontmoet. En in ieder van die 6 ontmoetingen wist Haken nog nooit als trainer te winnen van Henk de Jong. Er komt een 7e keer bij. Terwijl Utrecht nu met mannenmacht aanvalt. Weer een voorzet voor de goal. En dan wordt hij net via Doker Smit die bal over de achterlijn gewerkt. Hoekschop opnieuw voor FC Utrecht. Dat hevig teleurstelt opnieuw in een uitwedstrijd. Heeft 27 keer gescoord, maar 6 keer buiten Utrecht. Nu is er natuurlijk wel 1 goaltje bijgekomen met het nodige fortuin. Kwam de gelijkmaker tot stand. Inmiddels staat het weer 2-1 en al een hele tijd. We zitten in minuut 85. Nu een inworp voor FC Utrecht aan de linkerkant van het veld. Teruggeworpen die bal naar Warmerdam. En Cambuur wacht af. Overigens al 3 wissels bij Utrecht toegepast. Onder meer Balk erin gekomen van de streek. Dus en Mimoun Mahi. Maar ja, of die nou het verschil kunnen maken voor FC Utrecht? Het antwoord is nee. En met deze stand, jongen, dan is het toch echt wel heel erg knap wat Cambuur laat zien in de Eredivisie. Gaan ze eigenlijk mee door, omdat ze natuurlijk al anderhalf jaar in de keukenkampioendivisie uitstekend speelde. Ook met gemak kampioen. Weer de 109 keer scoorde vorig jaar. Maar dat de promovendus Cambuur het zo goed zou doen, dat had niemand verwacht. We zitten in de slotfase. Minuut 85. De derde hoekschop op rij voor FC Utrecht. Bal komt weer voor. Blijft dan hangen. En is het Zambissa uiteindelijk voor Cambuur die de bal wegschiet. Het is spannend binnen de lijnen. Ook overigens buiten de lijnen, buiten het stadion. Maar de stand is 2-1 in het voordeel van Cambuur tegen FC Utrecht in minuut 86. Dankjewel, Chris. We duiken diep in de krochten van de Nederlandse sportgeschiedenis. met Bureau Sport Retro. Ja, voor Bureau Sport Retro gaan we terug naar 7 juni 1989. Op die dag vloog het kleurrijk elftal van Surinaams-Nederlandse spelers naar Paramaribo. Met in het toestel ook de in Lelystad wonende keeper Lloyd Doesburg. Maar het vliegtuig verongelukt in wat later bekend zal staan als de SLM-ramp. 167 mensen kwamen om het leven, waaronder keeper Lloyd Doesburg. Ja, een vreselijke ramp die hier nog altijd herdacht wordt. Zo reikt Unicum, de amateurploeg van Lelystad, ieder jaar de Lloyd Doesburg-bokaal uit. Hier aan tafel zit Darlien Doesburg, dochter van Lloyd, die nog steeds ontzettend trots is op haar vader. Welkom. Dank je wel. Ja, Darlien, jouw vader was tweede keeper van Ajax voor hij stierf. Het Ajax van de Boertjes, Brian Roy en Stanley Menzo. Amsterdam, De Meer, jaren 80. Jij kwam daar vaak, hè? Ja, klopt. Dat klopt. Ik kwam daar al heel vroeg, op 5-jarige leeftijd. En dat was altijd wel feest voor ons. Ja? Ja, zeker weten. Dat was een grote speeltuin. En we hebben altijd met veel plezier daar rond gefietst en gevoetbald en gerend en toch, overal en nergens. Super tof. Beetje een andere tijd eigenlijk. Dat dan de keeper, die nam gewoon zijn dochtertje mee. Ja, maar zo ging dat ook. En vroeger kon je ook gewoon bij elke training gewoon op het complex. En iedereen was daar gewoon. En dat was heel normaal. Ja. Het was heel normaal. Ja. Ja. Laten we in gedachten even teruggaan naar die dag. Die noodlottige dag in 1989, 7 juni. Ja. Jij was 6, hè? Bijna 7. Ja. Herinner je nog wat van die dag? Ja, sowieso. Ik herinner me eigenlijk gewoon alles van die dag. Het meeste in ieder geval. Ja. De belangrijke momenten. Het was heel intens, want je komt erachter via het nieuws. Je komt er niet achter, je wordt niet gebeld. We zijn erachter gekomen vanuit het NOS-nieuws. Vroeger had je teletext. En dan ging je kijken wanneer de vlucht aankwam. En op een gegeven moment was er dus een extra nieuwsuitzending. En op die manier hebben wij te horen gekregen wat er gebeurd was. Maar jij had al wel een heel slecht gevoel toen je vader wegging, toch? Ja, dat klopt. De avond van tevoren heb ik een droom gehad. En dat is als klein kindje heel eng natuurlijk. En ik had gewoon gedroomd dat het vliegtuig zou komen te verongelukken. Dus ja, ik heb mijn vader gewaarschuwd. Ik heb hem gezegd. Maar ja, je wilt voor je club, voor je land, wil je gaan voetballen. Je gaat weg, je luistert niet, dat hoor je niet. Dat is gewoon. Ja. En toen bereikte het slechte, nieuws jullie. Ja. Wat gebeurde er toen? Ja, op dat moment is paniek, is chaos. Volgens mij stond half Nederland op zijn kop. Maar in ons huis was paniek. Dus mijn moeder, dat ging niet zo lekker. Die rende naar buiten en de hele straat stond onderheen. Want dat was alleen maar aan het schreeuwen en het huilen. En gewoon blinde paniek. Ja. Nou, werk jij ook als kapster? Ja. Ik begrijp dat je daar nog steeds mensen tegenkomt die Lloyd gekend hebben. Ja, klopt. Wat krijg je van hen te horen? Ja, dat zijn hele mooie dingen. Dat is, ik werkte toen in Oost. En ik werkte toen in Kapsalon in Oost. En ik had een klant in mijn stoel zitten. En op een gegeven moment zag ik mijn vaders naam en zijn geboortedatum en sterfdatum op zijn arm. Het was hartje zomer, dus mensen hebben een t-shirtje aan. En toen dacht ik, oh, wat raar. En hoe kan dit? En ja, en Ajax natuurlijk, ja, die hele tatoeage van het prachtigste, het mooiste, hoe noem je dat? Ajax-teken, wat er bestaat. Hè? Ja, het logo is prachtig. Het is gewoon een mooi logo. Dus ja, wij begonnen te praten erover. En ik zei op een gegeven moment van, mag ik je wat vragen? Hoe kom jij aan deze tatoeage? Toen ik een klein jongetje was, toen heb ik penalties geschoten tegen hem. En hij was toch wel een grote voorbeeld. En ik heb heel erg veel last gehad van het feit dat hij kwam te overlijden. En toen heb ik gewoon ben ik naar mijn tatoeëren gegaan, heb ik. Het was voor hem een bijzondere jeugdherinnering. Dat was een hele bijzondere. Ja, ja, dat was voor hem, omdat hij een keepertje, hij was ook een klein jong keepertje. En wat doet het met jou dan als je dat hoort? Ja, ik vind het mooi. Ik vind het schitterend. Ja, ik vind het schitterend. Maar die man die wist niet dat jij de dochter. Totaal niet. Ik heb hem daarna wel verteld, maar die meneer begon te huilen natuurlijk. Ach. Dus ja, dan ben jij eigenlijk aan het troosten, hè? Dus ja. ja. Wat weet je van jouw vader? Hè? Want wij zaten net nog te kijken naar. Dan heb je die aangrijpende foto's van de begrafenis. En dan zie je de broertjes, de boer, Brian Roy, die selectie, die dragen met z'n allen de kist. De kist, ja. Jouw vader was een geliefde speler in de selectie. Ja, ja. Wat was het voor een man? Hij was heel beheerst. Alles was kalm, komt goed. Perfectionist, superatleet, is heel lenig. Ja, hij was gewoon aanwezig, coachende keeper. Ja. Hij kon ook goed voetballen. Ja? Ja? ja. Ja, dat was Ajax natuurlijk. Ja. Stel, die mensen ook kon dat ook. Ja. En jouw vader dus, ja, blijkbaar ook. Hij kon ook wel eens echt een voetballende keeper. Ja. Dus dat was heel mooi. Ja. Jouw moeder is overleden. Ja. Vrij kort geleden, ik geloof. Ja, vorig jaar. Ja. Ja. Welke impact heeft de dood van haar man, Lloyd, op haar gehad? Ja, alles. Zij heeft de liefde van haar leven verloren. En daar is ze eigenlijk nooit, dat is ze nooit te boven gekomen. Ik zie het als het verdriet heeft erop gegeten. En het was heel moeilijk voor haar. Ze had gewoon het gevoel dat ze ineens moeder was van 3 kinderen. Want mijn vader was de persoon die eigenlijk alles deed. Mijn vader had het gevoel dat hij nooit oud zou worden. En dat zijn dan weer verhalen die we dan weer te horen kregen van zijn vrienden, jeugdvrienden en vrienden waarmee hij in Lelystad omging. Als ze dan gingen vissen, dan vertelde hij van: let op mijn kinderen, hè, als het zo, weet je, het gaat voor mij niet lang duren. En toch, ik word niet heel oud. Ja, zeiden ze allemaal van: ja joh, hè, je bent pas 28, 29. Gezonde vent. Gezonde vent, weet je, bloei van je leven, mooie carrière voor de boeg. Maar hij voelde het. Dus hij heeft ook altijd heel erg de opvoeding van ons op zich genomen. Mijn moeder mocht nooit mee. Als we naar de kermis gingen, dan mocht ze gewoon niet mee. Hey, jouw vader keepte soms ook wel eens bij amateurclub Unicum Lelystad. Ja. Kom je daar nog wel eens? Ja, ja, ja, ja, ja. Mijn zoontje die speelde daar ook. En hoe speelt hij? Hij is keeper. Hij is keeper ook? Ja. Ja, dat moest van jou? Dat je Nee, dat zit gewoon in zijn genen. Het is gewoon, ik heb hem eerst laten voetballen. Want ik wilde dat hij het spelletje begreep. Dus ik wilde gewoon dat hij een... we wisten natuurlijk allemaal, dat wist je, dat voelde ik. Ik heb nog een zoontje gekregen onlangs. En hij wordt iets heel anders. Dat voel ik. En heeft je moeder jouw zoon ook nog ooit zien spelen? Ja, maar ze vond het heel moeilijk om naar hem te kijken. Omdat hij heel erg op mijn vader lijkt. Ach. Dus het is echt een kopie. Dus het is echt, hij is echt gereïncarneerd. Gewoon, hij heeft ook zijn naam, hij draagt zijn naam. Zijn tweede naam. Ja, tenminste, voor hem is het dan zijn derde naam, Lloyd. Ik kan niet goed keepen. Ja, ik kan niet goed keepen. Ja? Ja. Nou, ja, ik hoop van harte dat we daar ooit weer Lloyd Doesburg op de Nederlandse velden zien. Dat ga je zeker zien. Ja? Nou, dat vind ik echt leuk. Daar verheug ik mij op, Darlene. Ja, goed zo. Darlene Doesburg, dochter van oudkeeper Lloyd Doesburg. Dank voor je komst. Een mooie verhaal vanavond. Maar even bij, dat was Lelystad voor vanavond. Wat vond je ervan? Ik vond het een heerlijke avond. En weet je, ik heb nu echt heel veel zin om naar die Mark Wadden te gaan. Ja, ja, dus ik kan me wel iets meer voorstellen. Maar het gaat niet altijd makkelijk hier in Lelystad. Hè? Joris van Kasten was ook kritisch op de stad. Heel kritisch. Maar uiteindelijk merk je toch wel bij die Lelysteden, ze zijn er ook wel trots op of zo. Dat vind ik toch wel weer mooi. En weet je wat ook nog fijn is aan Lelystad, nou, Erik? Het is dus helemaal niet zo ver rijden. Het is niet zo ver rijden. Ja, dat is eigenlijk wel. Maar fijn dat je dat zegt. Toch? Ja, vind positief. Ik, we eindigen positief. Zo is het. Dankjewel, Mai van Bij. BNN VARA. Ja, staan we weer bij een voetbalveld. Er zijn nieuwe afleveringen van de Schaduwspits. Hé, jongens, hebben jullie het nieuws al gezien? Er is gewoon iemand uit de kast, hè? Nieuwe afleveringen over LHBTI'ers in en rond het profvoetbal. U heeft gewoon geen idee of en hoeveel homoseksuele profvoetballers er zijn op dit moment. Hoe het is als homo op de tribune. Tuurlijk zijn er meer homo's in het stadion, maar we weten ze niet te vinden. En we zijn nog steeds op zoek naar een voetballer die zich uit durft te spreken. Ik weet ook, die zijn gewoon getrouwd met kinderen, maar die zijn homoseksueel. Ga naar je favoriete podcast-app en luister De Schaduwspits. Een podcast van de NOS voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kies bij Beter Horen voor een hoortoestel op maat. Uw vergoeding kan dit jaar nog oplopen tot 100%. Kijk of dit ook voor u geldt op beterhoren.nl en maak nu een afspraak. Beter Horen, 1&0 oor.